نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص علم کے لیے کوئی راہ چلتا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے علم کی طلب میں سفر کرتا ہے, چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. یہ حدیث دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی حدیث ہے, جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کے لیے چلنے والوں کے لیے آسان فرماتا ہے. انسان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک یہ کہ اس کو سیدھا راستہ ملے, دوسرا یہ کہ راستہ ملنے کے بعد میں وہ اس راستے پر مسلسل چلتا رہے یہاں تک کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. اکثر اوقات گمراہی کا سبب دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے, یا تو لوگوں کو راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیسے جانا ہے, کہاں سے جانا ہے, اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ راستہ معلوم ہونے کے باوجود اس پر چلتے نہیں ہیں, دین معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں اس کا علاج یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہو, اس لیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خیر کی طرف رہبری کرتی ہے, اور اسی طرح سے علم ہی کے ذریعے سے انسان کے اندر جو کمزوری, سستی, بے فکری, بے عملی ہوتی ہے وہ علم ہی کے ذریعے سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن قلوب میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا ہے. وہ شفا لما فی الصدور, شفا جو ہے دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے قرآن کیا ہے, شفا ہے. بہرحال یہ ہم لوگوں کے لیے بہت خوش قسمتی کی چیز ہے کہ آج اتنی کوشش کے باوجود بعد میں جو ہے ہم لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے دروس شروع ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا, اس کو آپ خیال میں رکھیں, اس پر جو ہے اس کا لحاظ کریں. نمبر ایک, آپ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں. یہاں جس مقصد سے آپ آئے ہیں علم کی طلب میں, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ علماء نے دین کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو نیت ہونی چاہیے اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا. نمبر ایک, علم اس لیے حاصل کریں, میں اختصار کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. نمبر ایک, علم اس لیے حاصل کریں کہ علم کا حاصل کرنا تعبدی امر ہے, یہ خود ایک عبادت ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے دین کا علم سیکھتا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. تو پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم کو اپنی خواہش یا اپنا شوق یا کسی اور غرض سے حاصل کرنے کے بجائے اس مقصد سے حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو ضروری بتلایا ہے, تو اپنی چاہت کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں علم حاصل کریں. نمبر ایک تعبد. نمبر دو اپنی اصلاح. اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو یا تو عقائد میں خرابی آئے گی, یا بدعات میں مبتلا ہوگا, یا جو معاملات ہیں ان میں غلط حلال کی بجائے حرام کام کرے گا, معلوم نہیں ہوگا. تو ہماری جو ہے اصلاح ہو جائے عقائد کی, مسائل کی, اور اسی طرح سے جتنے بھی معاملات دین سے متعلق ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں, اس کے لیے علم حاصل کریں. نمبر تین, دعوت کی نیت کریں اور دوسروں کی اصلاح کی نیت کریں. کہ ہم دین کا علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تاکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ اس علم کے ذریعے سے کوئی اگر گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بچائیں, جو گمراہ ہو چکا ہے اس کو حق کی طرف لانے کی کوشش کریں. خصوصاً جو اقوام آج اسلام کو نہیں جانتی ہیں, اسلام کو ان کے سامنے ہم پیش کرنے والے بنیں. سارا معاملہ کس پر مبنی ہے؟ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. علم دعوت کے لیے ضروری ہے. چوتھی چیز اس علم کی جو ہے یعنی حاصل کرنے میں نیت ہماری ہو کہ ہم علم کی اور دین کی حفاظت کریں, حفاظت دین یا حفاظت علم کے لیے علم حاصل کریں. کہ اگر ایک دین کی بات ہم سیکھ لیتے ہیں, قرآن کی آیت یاد کرتے ہیں, حدیث یاد کرتے ہیں, اس کا فہم حاصل کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, تو یہ ہم دین کو محفوظ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. کسی نہ کسی اعتبار سے نصوص کو یا فہم کو ہم نے محفوظ کر لیا. اور اسی طرح سے پانچویں نیت یہ کریں کہ دین کا دفاع کر سکیں. اسلام کے اوپر جو آج حملے ہو رہے ہیں, اسلام کو لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ہم اگر دین کی صحیح باتیں جانتے ہوں, جو آج لوگوں میں غلط غلط باتیں مشہور ہیں, ہم صحیح دین جانیں, حق کیا ہے اس کو اگر صحیح طور سے ہم سمجھ لیں, تو پھر ہم دین کا دفاع کر سکتے ہیں. تمہارے یہاں عورتوں میں پردہ کیوں ہے, عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے, ہم جواب دے سکتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے. تمہارے یہاں کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, ہم جواب دے سکتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہے. تو ایسے کئی شبہات لوگوں کو اسلام کے سلسلے میں ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ غلط فہمی کی وجہ سے اسلام سے دور رہتے ہیں. اگر ہمارے پاس اسلام کا صحیح علم ہو تو ہم ایسے لوگوں کو جو اسلام سے دور ہیں یا ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہونے کے باوجود غلط چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ان سے کیا کر سکتے ہیں جو اسلام پر یا حق پر یا صحیح منہج پر جو رد کر رہے ہیں, ان سے حق کا اور اسلام کا اور ہمارے منہج کا دفاع کر سکتے ہیں. دفاع کے معنی کیا ہے؟ دفاع, ڈیفنس, ڈیفنس بچانا. تو ہم اسلام کو اور ہمارا جو منہج ہے کتاب و سنت اور سلف کے منہج پر چلنا, ان کے راستے پر چلنا, اس منہج کی حفاظت اور اس کا دفاع کر سکتے ہیں. تو پانچ نیتیں ہم کو کرنا ضروری ہے تاکہ پھر ہمارا جو علم حاصل ہم کریں گے اس سے ہم کو صحیح طور پر فائدہ ہو سکے. اب ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے, آؤ ادھر آؤ, ذرا بتاؤ لوگوں کو, غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اسلام کیوں, ہم کیوں قبول کرنا اسلام؟ آپ لوگ بولتے نا اسلام کی دعوت دیتے ہم لوگ, تو اسلام میں ایسا ہے کیا جو ہم اسلام قبول کریں؟ یا آپ کیوں کہتے ہو کہ سب سے اچھا دین اسلام ہے؟ تو اسلام کی وہ خوبیاں آپ دیکھیے, بہت سارے ادیان میں, جیسے مثلا اس میں پوائنٹس جو بھی ہوں گے, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مثال کے طور پر اسلام میں اس کی تعلیم, دوسرے دینوں میں بھی ہے, بعض دینوں میں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے, اس میں تعلیم آئی ہے, اسلام کی خصوصیت یہ نہیں ہے. لیکن اس درس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں 12 پوائنٹس ہم لوگ دیکھیں گے, یہ 12 پوائنٹس جو ہے کل ملا کے ساری چیزیں ایک ساتھ اسلام میں, فرق آپ یاد رکھیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جانوروں کے ساتھ سلوک, لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا, یہ تو سارے دینوں میں ہے, تو اسلام میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ نمبر 1, 2, 3, 4, 5 اتنے سارے پوائنٹس جو ہیں, اتنی ساری باتیں ایک دین میں جمع ہونا آج مشکل ہے. دوسرے ادیان میں ان ساری باتوں کو ایک ساتھ اگر تلاش کیا جائے تو ملے گا؟ نہیں ملے گا, یہ اسلام میں آپ کو ملے گا. تو کیا کیا باتیں ہیں آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. نمبر 1, سب سے اہم چیز اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم خوبی وہ یہ کہ اسلام ایک محفوظ دین ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک انسان کو اسلام اگر سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو اس کے لیے جو ماخذ جس کو ہم کہتے ہیں, سورس جس کو کہتے ہیں, جہاں سے اس دین کو سمجھا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ یہ دین کیا ہے, اس کے ماخذ محفوظ ہیں. اسلام کے ماخذ کیا ہیں؟ قرآن و سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما, کہ تم ان دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان دو کو اگر تم تھامے رہو گے اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت. آپ پائیں گے کہ اسلام میں ان دو کی حفاظت کمال درجے میں آپ کو ملے گی. قرآن کو لیجئے, قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے مختلف جو ہے طریقے تھے. نمبر 1, اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دیا, ان علینا جمعہ و قرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیش کرنے والے بھی تھے اور قرآن کے مکمل قرآن کے حافظ تھے. نمبر 1. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو طے کر دیا تھا, آپ کے پڑوسی زید ابن ثابت اور دوسرے بھی صحابہ تھے, جو جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو بلاتے تھے, وہ اس کو لکھ لیتے تھے. قرآن پتھر کے سل پر, چمڑے پر, کپڑے پر, کاغذ پر اور مختلف چیزوں پر لکھ کر محفوظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کر دیا گیا. نمبر تین, قرآن میں لکھنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاص ترغیب اس بات کی دی کہ قرآن کو حفظ کیا جائے. تو نمبر ایک, آپ حافظ تھے اس لیے چینج کا مسئلہ ہی نہیں, ویریفیکیشن کے لیے ایک شخص موجود ہے جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ. نمبر دو, قرآن کو آپ کی زندگی میں لکھوایا گیا. نمبر تین, قرآن کے حفظ کی خاص ترغیب دی گئی اور عام بچہ بچہ جو ہے قرآن کو یاد کرنے والا بنا. قرآن کی یاد کرنے کے لیے خاص طور سے یہ بھی اہتمام اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نماز کے لیے مستقل لازم کر دیا گیا. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نماز میں لازم کر دی گئی, تو ہر مسلمان کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہی پڑے گا, چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, ہر ایک کی نماز کے لیے اس نے قرآن کو یاد کرنا ہے. اب قرآن کوئی سمجھ لیجئے انا اعطینا کسی نے یاد کیا, کسی نے قل ھو اللہ احد, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, ہمارے والد نے, والدہ نے, نانی, دادا, ہر شخص ہماری امت کا کسی نہ کسی اعتبار سے قرآن کی حفاظت میں حصہ بنا ہوا ہے. 1400 سال سے, 1450 سال سے ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں قرآن کی حفاظت میں, اس مہم میں, اس ذمہ داری میں جو اللہ نے امت پر ڈالی اور خود ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے. ان علینا, جیسے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ہی اس ذکر کو, نصیحت کی کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری سطح پر ایسا نظام بنایا کہ قرآن کریم کی حفاظت ہو. تو آج وہ ایسے دور میں پہنچ گیا کہ آج تحریف کرنا بہت مشکل ہو گیا. کتابیں چھپ کے پورے عالم میں جو ہے اس کے مصحف موجود ہیں. انٹرنیٹ پہ جاؤ آپ, یا آپ کمپیوٹر دیکھو, یا جو بھی شکلیں ہیں, قرآن ایک دم عام ہو گیا. یہ مسئلہ, یہ معاملہ بائبل کے ساتھ نہیں ہے. بائبل عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں لکھا نہیں گیا. بائبل کے آتھرز خود کہتے ہیں پہلا جو لکھا گیا وہ 40 سال بعد لکھا گیا, 40 CE لوگ کہتے ہیں, 40 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ صلیب دی گئی, 40 سال بعد لکھا گیا. پھر اس کے بعد آخر تک ہوتے ہوتے ہوتے 98 CE, 98 عیسوی جس کو آپ کہیں, 98 عیسوی میں جا کر جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ جس کو انجیل ہم کہتے ہیں, عیسائی اس کو کیا کہتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ. تو 98 عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے جب اوپر اٹھا لیا ان کو زندہ, تو 98 سال کے بعد جا کر جو ہے وہ مکمل ہوا, لکھا گیا مطلب انجیل. پھر 327 میں جا کے, 327 میں جا کے نائسیا کے علاقے میں جو ہے عیسائی جمع ہوئے, اور انہوں نے کہا اپنی کتابیں بہت سارے لوگ کیا کیا لکھ رہے, میں آسان زبان استعمال کروں گا, بہت کچھ لکھ رہے ہیں. تو اب ایک جو ہے ایسا کینن ہونا چاہیے کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں یہ معتبر ہے سب سے, کیونکہ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے بہت کچھ لکھ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب اس میں لینا کیا اور چھوڑنا کیا, تو اس کے لیے جو ہے 327 CE میں جا کر انہوں نے طے کیا کہ اتنی اتنی کتابیں اس کے اندر ہوں گی, اس کے علاوہ کو معتبر نہیں مانا جائے گا. آپ بتائیے اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے کیا, جو ان کا ایک ہی ذریعہ علم کا بائبل, وہ جا کے کب مکمل ہو رہا ہے, 327 سال بعد. قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا, اور حفاظ صحابہ میں سے پورے قرآن کے بھی موجود تھے. یہ کیا ہے قرآن کی خصوصیت. تو پہلا ماخذ کیا ہے ہمارا دین کا ماخذ, جس سے ہم دین کو اخذ کرتے ہیں, دین لیتے ہیں. نمبر دو, دوسرا کیا ہے, کہاں سے لیتے دین, قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے, حدیث جس کو ہم سنت کہتے ہیں. حدیث کے تعلق سے آپ دیکھیں پھر وہی معاملہ آپ کو دکھائی دے گا کہ ایسا حفاظت کا انتظام کسی دین میں دکھائی نہیں دیتا ہے. بائبل آپ دیکھیں, بائبل کہاں سے کسی نے جمع کیا, کس کے تھرو مل رہا ہے ہم کو, کوئی اس کے اندر ذریعہ نہیں ہے. حدیثوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں محدثین نے خود صحابہ کے دور سے حدیث کی حفاظت کا ایک عجیب و غریب اور ایک دم اونچے پیمانے کا ایک دم ہائی لیول کا آپ کو حفاظتی نظام ملے گا. محدثین نے ایک ایک حدیث کے سلسلے میں حدثنا فلان اخبرنا فلان عن فلان عن فلان, تو اس طرح سے جو ہے ایک حدیث امام البخاری امام مسلم امام ابو داؤد وغیرہ تک جو بھی حدیث پہنچی ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے صحابی سے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہر ہر آدمی جس کے ذریعے سے محدث تک اس کی کتاب میں حدیث پہنچی ہے, پوری چین آف نیریٹرز جس کو ہم کہتے ہیں, رجال جو ہیں سند کے اندر جتنے آ رہے ہیں انہوں نے اس کا پوری سند اس کا طریقہ حدیث کے پہنچنے کا چینل ہم کو دے دیا, تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے تم ملے تھے نبی سے, بولے نہیں تو یہ حدیث تم کیسا بیان کر رہے, نہیں معلوم, کچھ نہیں بیان کر سکتے. کوئی آدمی آ کے کہے کہ یہ پوری حدیثوں کا ذخیرہ ڈالو سمندر کے اندر, سند ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں, تو اب بتائیے سند اگر نہیں ہوتی تو لوگ کیا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے, آپ کے افعال ہیں, آپ نے جو کچھ کیا اور کہا اس کو صحابہ نے محفوظ کیا. صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی کہ کس سے کس نے حدیث سنی بتاؤ ہم کو. اگر آدمی معتبر ہوگا دو چیزوں کی بنیاد پر حدیثوں کی جو ہے تحقیق کی گئی. کسی بھی خبر کے بگڑنے میں دو باتیں اثر ڈالتی ہیں, ایک بات ہم تک صحیح نہیں پہنچے دو وجوہات کی وجہ سے, دو بنیاد ہیں اس کی. نمبر ایک, پہنچانے والے کی یادداشت خراب ہو, سنا کچھ خطبے میں جمعہ کے گھر پہ جا کے بیوی کو کچھ اور بتا دیا تو سمجھا نہیں صحیح طور پر, یادداشت اس کی خراب ہے, جو بیچ میں اونگ رہا تھا دھیان نہیں دیتا ہے. تو ایسا آدمی جو یادداشت کی خرابی ہے, یادداشت کی خرابی کی وجہ سے خبر صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتی ہے. نمبر دو, دینداری صحیح نہیں ہو آدمی کی, کہ سنا کچھ لیکن جا کے دوسری بات بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اغراض پر اس بات سے چوٹ پڑتی ہے, تو دیندار نہیں ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی حدیث بنا کے بول دیا, اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, یا کچھ کم کر کے بتا دیا, کچھ زیادہ کر کے بتا دیا, توڑ مروڑ کے پیش کر دیا. تو آدمی اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو, تقوی والا نہ ہو, عادل نہ ہو, عدل نہ ہو, تو ایسا آدمی جو ہے دین سنے گا کچھ اور جان بوجھ کے اس میں تبدیلی کرے گا. محدثین نے جب حدیثیں جمع کی تو ان دونوں چیزوں کو بنیاد بنایا, اور انہوں نے دیکھا کہ ہر حدیث کا نقل کرنے والا اس میں اگر یہ دو چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہے, عیب اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہے, تو اس کی حدیث ہم قبول نہیں کریں گے. اب بتائیے بی بی سی ایسے کرتا, مائک لیا کس کے بھی سامنے, بتائیے کیا ہوا, بتا دیا اس نے. اب وہ آدمی جھوٹ بول رہا, صحیح بول رہا, وہ ایک آنکھ کھلی بند میں دیکھا ہے, کیا ہے, کچھ نہیں معلوم, کتنا معتبر آدمی وہ ہے, لیکن نیوز اس کے ایک آدمی کی بات پر, بی بی سی, فاکس نیوز, بڑی بڑی نیوز چینل ہے. تو ایسا جو ہے معاملہ دنیا والوں کا ہے, لیکن آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی اہمیت کو, آپ کی زندگی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے علماء نے, محدثین نے, صحابہ نے ان دو چیزوں کی بنیاد پر ایسے آدمی کی بات کو قبول نہیں کیا جو ان میں سے دو میں سے کسی ایک عیب میں مبتلا ہے, یادداشت خراب, عیب والی یادداشت, بری یادداشت, یا اس کی دینداری پہ اعتبار نہیں. تو آپ دیکھیں کہ دین یہ محفوظ دین ہے کہ اصل ماخذ جو ہیں, کوئی آدمی آج بولنا چاہتا میرے کو مسلمانوں کو نہیں دیکھنا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کے دین میں کیا ہے, تو اس آدمی کے لیے آج وہ متن, وہ ٹیکسٹ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. دوسری کتابوں کا آپ, بائبل کے بعد اور کتابوں کا حال دیکھیں, یہ نہیں ہے. تو آپ سارے دینوں میں دیکھیں کہ ان کا جو متن ہے, ان ابھیان کا, کون سے دین کا متن محفوظ ہے, کس نے کس سے سنا, کس سے کس سے سنا, اس دین کا پیش کرنے والا سے لے کر آج تک جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں کیا جو ہے کوئی سلسلہ ہے. لیکن اسلام کا آپ دیکھیں, قرآن کا بھی معاملہ متواتر پہنچا ہے قرآن, اور اسی طرح سے حدیث کا آپ دیکھیں تو حدیث بھی جو ہے بالکل حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اور جنہوں نے ملاوٹ کی تو علماء نے اس کے لیے اسماء الرجال اور اصول حدیث کے تحت ان سب کو چھان کے الگ کر دیا, دوسری جگہ یہ معاملہ نہیں, یہ اسلام کی خوبی ہے. تو پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ کی, پہلی چیز کیا اسلام کی خوبیوں میں سے, خصوصیات میں سے, خاص باتوں میں سے, نمبر ایک محفوظ دین ہے. دوسرے ادیان کی حفاظت آج نہیں ہو چکی ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے تشریح کو متن کا حصہ بنا دیا ہے, کمنٹری کو ٹیکسٹ بنا دیا ہے, تو اب ٹیکسٹ اور کمنٹری میں فرق کرنا مشکل ہو گیا, شرح اور متن میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. لیکن آج اسلام کا معاملہ نہیں ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ حدیث لکھنے سے بھی منع کر دیا, کہیں قرآن میں وہ مکس نہ ہو جائے. اسی لیے آپ نے مٹانے کا حکم دیا تھا کہ قرآن کے سوا اگر کسی نے کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا دیں, تاکہ لوگ مکس نہ کر دیں. دونوں وحی, وحی جلی اور وحی خفی یا وحی مطلوع غیر مطلوع, دونوں مکس نہ ہو جائیں. اس لیے آپ نے یعنی خاص اہتمام اس کا کیا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بلا شبہ ہم نے ہی اس الذکر کو, الذکر نصیحت یاد دہانی ریمائنڈر, ہم نے ہی اس ذکر کو, کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے الذکر, ان ہوا الا ذکر للعالمین, قرآن نصیحت کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر, بلا شبہ ہم نے ہی اس نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, سورہ الحجر آیت نمبر 9. ابن الجوزی یہ مفسر ہیں, ان کی تفسیر ہے, اس میں یہ کہتے ہیں والذکر القرآن فی جميع قول المفسرین, فی قول جميع المفسرین, ذکر سے مراد قرآن ہے سارے مفسرین کے قول کے مطابق. تو ابن الجوزی کہتے ہیں کہ سارے مفسرین کے قول کے مطابق ذکر سے مراد کیا ہے, قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. دوسری کتابوں میں ایسا ہے, دوسرے کے بارے میں ایسا ہے, نہیں ہے. تورات وغیرہ کی جو ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے حاملین پر ڈالی تھی, جن کو وہ کتاب دی گئی تھی ان قوموں پہ ذمہ داری تھی. لیکن قرآن چونکہ دین قیامت تک کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدی ان کی تفسیر اس میں کہتے ہیں, تیسیر الکرمی رحمان میں کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اَيْ فِي حَالِ اِنزَالِهِ وَبَعْدَ اِنزَالِهِ, یعنی قرآن کے نازل ہونے کے دوران اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد, ان دونوں حالتوں میں, دونوں حالتوں میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ رہے ہیں, بیچ میں شیطان مل گیا, ایک کاپی لے کے دوسری دے دیا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. قرآن کے نزول کے دوران بیچ میں کوئی لیکیج, کوئی مکس اپ نہیں ہو سکتا, کیوں کہ تو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچے گا. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد قیامت تک, نزول کے بعد بھی اس میں تحریفات اور اضافے اور کمی بیشی اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہمارا تھا, یاد رہے گا یہ چیز. نمبر دو, اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ یہ ایک عالمی دین ہے, یہ کوئی قومی دین نہیں ہے, علاقائی دین نہیں ہے, بلکہ اس دین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ دین پورے عالم کے لیے ہے, یعنی دنیا کے سارے لوگ, چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں, کسی بھی قوم کے ہوں, کسی بھی علاقے کے ہوں, وہ اس دین پر چل سکتے ہیں اور ان کا حق ہے یہ دین. جیسے آپ دیکھیں یہودی دین کوئی اختیار نہیں کرتا ہے, بلکہ جو باپ بیٹا, بیٹا پوتا, پڑ پوتا, ایسا چلتا رہتا ہے, تو وہ ایک جو ہے قومی دین ہے. اسی طرح سے عیسائیت آج اس کی دعوت چل رہی ہے, لیکن اگر آپ انجیل کھول کے دیکھیں آج جو موجودہ حالت میں وہ ہے, تو اس میں خود لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جو حواریین تھے ان سے کہا کہ تم صرف یہودیوں کے پاس جانا, اور مجھ کو یہودیوں ہی کے لیے بھیجا گیا تھا. تفصیلات میں ذکر نہیں کروں گا بائبل سے, آپ صرف اشارے اس کو یاد رکھیں. اور قرآن میں بھی اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. علیہ السلام کس کے لیے ہیں؟ بنی اسرائیل کے لیے, سارے عالم کے لیے نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی سارے عالم کے لیے نہیں تھے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا سارے عالم کے لیے بھیجا. ہمارا اللہ فلانے قبیلے کا خدا، جیسے آپ بائبل میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کا خدا، اس طرح سے آپ کو ملے گا. لیکن قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا خدا ہے، مسلمانوں کا معبود، مسلمانوں کا رب، بلکہ قرآن کی شروعات جب آدمی کرتا ہے تو قرآن میں کیا آیت پڑھتا ہے شروع میں؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا رب. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ وہ کسی دوسرے معبود کی ہو یا اللہ کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سارے عالمین کا رب ہے. عالمین سے مراد ساری کائنات اور جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی سب. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب السماوات والارض والارض وما بینہما، رب کون ہے؟ فرعون نے پوچھا تو کیا کہا؟ آسمان زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب اللہ ہے. تو اللہ وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تو ہم ایک ایسے اللہ کو مانتے ہیں جو کسی قبیلے کا، قوم کا رب نہیں، بلکہ سارے انسانوں کا، ساری مخلوقات کا رب ہے. نمبر دو، ہم ایسے نبی، اس امت کا جو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، کسی قوم کے نبی ہیں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. جیسے قرآن میں سورہ سبا آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، سب کے سب انسان، سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. بشیر، نیک کاموں پر خوشخبری دینے والے، اللہ کی طرف سے وعدہ بتانے والے کیا عطا ہوگا. نذیر، برا کام کیا تو کیا پکڑ ہوگی، سزا ملے گی دنیا یا آخرت میں. تو آپ کی ذمہ داری بتائی گئی کہ آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، کس کے لیے؟ کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے. تو ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں جو چین، افریقہ، ہندوستان، سعودی عرب، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. نمبر تین، جو کتاب آپ نے اپنے پیچھے چھوڑی وہ کسی ایک قوم کے لیے کہ بس یہ قوم ہی اس پر چل سکتی، باقی قوموں کے لیے بہت مشکل ہو رہا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب سارے عالم کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس قرآن کی صفت کیا بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس. ھدی للعرب ہے کیا؟ عربی میں تو ہے لیکن عرب کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں دلیلیں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اچھی طرح اس کو سمجھا ہے اپنی کتاب النبوات میں. کہتے ہیں کہ اب دیکھیے اس میں جو الفاظ ہیں، چونکہ ضمنی طور پر آ گیا ہے میں بتا رہا ہوں. ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ھدی. ھدی کے معنی ہدایت، کے معنی گائیڈنس، رہبری. ہدایت کے معنی رہبری کے. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد اور اس مقصد کے پورا کرنے کا طریقہ اور اس پر جو اجر ہے بتلا دیا ہے. ھدی للناس، زندگی کے لیے ایک رہبر ہے قرآن، سارے انسانوں کے لیے، کسی بھی ملک کا. وبینات من الھدی والفرقان، وبینات من الھدی، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھے وبینات من الفرقان، یعنی وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کی دلیلیں اس میں بینات ہیں، نشانیاں ہیں. کیسے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو یہ سمجھنا کہ یہ حق ہے، میں جو کر رہا ہوں، جو راستے پہ صراط مستقیم اسلام پہ میں چل رہا ہوں، یہ حق ہے، یہ واضح ہونے کی دلیلیں بھی خود قرآن میں ہیں. آدمی چلتا ہے، آپ دیکھیں آپ راستے پہ چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو ملے گا سرسی 50 کلومیٹر، سرسی 20 کلومیٹر. تو آپ وہ دیکھتے دیکھتے کیا سوچتے ہیں؟ برابر ہاں سرسی آ رہا ہے، مطلب صحیح راستے پر ہیں. تو ایک آدمی کو جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس پر جمنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اطمینان سے اس راستے پر چلتا رہے. تو جو ہدایت کی کتاب ہے اس ہدایت کی کتاب میں ہی دلیلیں ایسی ہیں کہ دل کو اطمینان ہوتا ہاں صحیح راستے پر ہے, صحیح کتاب پہ چل رہے ہیں. یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. بینات من الہدا والفرقان, کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ راستے سے کچھ اور شاخیں نکلتی ہیں. شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, لکیر کھینچی ادھر دو ادھر دو. ابن ماجہ کی روایت ہے. بعض لوگ اس کو چار مسلکوں کے لیے استعمال کرتے, صحیح نہیں ہے. شیعہ رہ جاتے, مشرکین رہ جاتے اس میں. چار جو ہے آپ نے بتایا کہ یہاں سے بھی لکیریں یہاں سے بھی لکیریں ہیں, یعنی صراط مستقیم سے ہی نکلنے والی دوسرے راستے ہیں کہ ایک آدمی مڑ جائے گمراہ ہو جائے گا, شیطان گمراہ کر دیتا ہے. تو اب ایک آدمی بعض اوقات زندگی میں ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کو دونوں میں کیا صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہاں جاؤں یہاں ایسا جاؤں. تو اس وقت میں جو فتنہ ہوتا ہے اس میں پاؤں پھسل سکتا ہے آدمی گمراہی میں. اس کو جو ہے خوشنما دکھائی دیتا ہے, باطل خوبصورت دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ شیطان نے خود کہا تھا وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, میں ان کو جو ہے گمراہی کو کیا کروں گا, مزین کر کے بتاؤں گا, خوبصورت بنا کے بتاؤں گا. تو بعض اوقات ہدایت جو ہے وہ گمراہی اور گمراہی ہدایت دکھائی دینے لگتی ہے. اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَبَيِّنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, قرآن فی نفسہ, قرآن خود جو ہے فرقان ہے, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اور اس میں دلیلیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک آدمی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ کیسے وہ فرق کرے حق اور باطل کے اندر. تو ایک آدمی جو ہے صحیح راستے پہ چل رہا ہے, غلط راستہ سامنے آ گیا, اب اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ نہیں غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے, اس کی کیا دلیل ہے. تو قرآن پڑھنے کے بعد وہ آسانی انسان کے لیے پیدا ہو جاتی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے ہدایت اور فرقان بنا کر, رہبری اور حق اور باطل کا فرق کرنے والا بنا کر, تاکہ ایک انسان ہدایت پر چلتا رہے اور گمراہ ہونے سے بچے. تو کس کے لیے ہے یہ؟ عربوں کے لیے ہے؟ نہیں. کوئی آدمی کہے عربی میں ہے نا تو عربوں کے لیے ہے؟ نہیں. ایک کتاب ساری زبانوں میں نہیں ہو سکتی ہے. جس نبی کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نبی تک اس قرآن کو اللہ نے پہنچایا اور اسی زبان میں دیا جو نبی کے اطراف رہنے والے لوگ ہیں, پھر اس کے بعد دوسروں تک انہوں نے اس کو پہنچایا. تو قرآن جو ہے عربی میں ہے, لیکن قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بلال حبشی بھی ہیں, سلمان الفارسی بھی ہیں. تو اگر صرف عربوں کے لیے ہوتا تو ان کو بھیج دیتے واپس, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ صرف جو ہے عربوں کے لیے ہے. تو یہ تین باتیں ہم نے دیکھی. نمبر ایک, ہمارا رب سارے انسانوں اور ساری کائنات کا رب, قرآن اور اسلام اس کی دعوت دیتا ہے. نمبر دو, اس امت کا جو نبی ہے, اس دین میں جو نبی ہیں وہ کسی ایک قوم علاقے کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے, سب کے لیے اسوہ نمونہ ہے. نمبر تین, جو کتاب ہے وہ کتاب بھی سارے انسانوں کے لیے, جو نبی کے بعد ہدایت کا کام دے گی, کیونکہ نبی کی تو ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد نبی کی وفات ہو جاتی ہے. تو جو قرآن ہے وہ بھی سب کے لیے ہے. تو یہ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ یہ عالمی دین ہے. نمبر تین, عالمی دین ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ایک کامل دین ہے. عالمی تو ہے لیکن تھوڑا سا اس میں مل رہا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ جو دین ہے یہ ایک کامل دین ہے. کامل دین, کامل کس کو کہتے ہیں؟ مکمل, کمپلیٹ, پرفیکٹ, اس میں کوئی عیب یا کمی نہ ہو. اس میں نہ کوئی عیب ہے, ڈیفیکٹ نہیں ہے, یا کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے. کمی اور عیب میں فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جیسے آپ جو ہے سادہ الفاظ میں مثال, آپ نے جو ہے پیسے دیے ہیں ایک درجن کے اور آپ کو گیارہ مل جائے, تو یہ کمی ہے یا نقص ہے؟ یعنی عیب ہے یا کمی ہے؟ نقص بھی آتا ہے عربی میں, نقص بولیں گے اس کو. تو کمی ہے یہ. آپ کو بارہ دیے لیکن سڑے ہوئے دیے, بلکہ تیرہ دے, تو اضافہ مانیں گے اس کو, تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے. تو جتنا چاہیے اتنا سب نہیں ہے اس میں, یہ کیا ہو گئی؟ کمی. اور جو دیا ہے, دے تو دیا کہ نجات کے لیے ہے, لیکن اس میں بلائیں آ رہی ہیں, تکلیف ہو رہی ہے. جیسے کئی چیزیں آپ دیکھیں دوسرے ادیان میں, جو ان کی چاہے عیدیں آپ دیکھیں یا ان کے احکام آپ دیکھیں یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مصیبت آتی. مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا اس میں. نمبر ایک, عیسائیت میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا ہے, شراب وہاں کیا ہے؟ جائز ہے. اب آپ دیکھیں شراب سے نقصان ہے کہ نہیں ہے, پرابلم ہے یہ. تو آج جو ہے وہ کام نہیں دے گا, آج شراب سے اتنے سارے نقصانات ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ یہ خیر ہوئی یا شر ہوا؟ مصیبت ہو گئی. بعض ادیان میں عبادت کے طریقے ایسے مقرر کیے گئے ہیں جن سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, تو یہ کیا ہے؟ وقار اور سکون والا نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے لوگوں کے لیے. کئی عیدیں آپ دیکھیں, دوسرے دنوں کے میں نام نہیں لوں گا زیادہ, تو آپ ان کی عیدیں دیکھیں تو آپ کو گھبراہٹ اور ایک دم مصیبت آ جائے گی ایک دم, کہ کیا ہے یہ, بلا ہو گئی. تو جتنے بھی ادیان ہیں ان میں کمال نہیں ہے, چاہے وہ کمی کے اعتبار سے ہو یا چاہے عیب کے اعتبار سے ہو, ان میں کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ پوری رہبری انسان کو دی گئی ہے. کتنے شعبے دین کے ہم بتا سکتے ہیں؟ دین کے شعبے اگر کریں, مختلف علماء نے مختلف اعتبار سے کیا ہے, لیکن کچھ آپ کو اس بارے میں یاد ہے کتنے شعبے دین کے ہو سکتے ہیں؟ دین کو آپ ڈیوائیڈ کریں, یہ آسپیکٹ, یہ آسپیکٹ, یہ آسپیکٹ, یہ حصہ, یہ پہلو, یہ پہلو, کیسا تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ پانچ, دیکھیے اس میں پانچ چیزیں ہیں. نمبر ایک, عقائد, عقائد, بلیف, فیتھ, کریڈ. نمبر دو, عبادات. نمبر تین, معاملات, حلال حرام, ڈیلنگز, حقوق, بزنس, حکومت. نمبر چار, اخلاقیات, صبر, تقوی, محبت, عزم, یہ ساری صفات, اخلاقیات, اکرام. نمبر پانچ, معاشرت, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, سونے کے آداب, چلنے پھرنے کے آداب, بات چیت کے آداب. تو انسانی زندگی کو اگر آپ تقسیم کریں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, پھر لوگوں کے آپس کے حقوق ہوتے ہیں, بزنس کے اندر کیا حلال کیا حرام ہوتا ہے, حکومت کے اعتبار سے اور بھی اعتبار سے اس کی جو ہے احکام ہوتے ہیں, پھر اسی طرح سے جو ہے صفات کے اعتبار سے ہوتی ہے, کیا صفات انسان کے کمال کی صفات ہیں, کیا بری صفات ہیں. پھر اس کے بعد آداب ہوتے ہیں کہ کون سا کام کیسا کرنا ہے, ایٹیکیٹس جس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں پورے معاملات میں کون سا فیلڈ ایسی ہے, کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں اسلام نے رہبری نہیں دی؟ عقائد میں رہبری ہے, پورا قرآن پڑھے آپ کو توحید اور یہ سارے عقائد ملیں گے, حدیثیں پڑھے آپ کو عقائد ملیں گے. عقائد کے اعتبار سے نہیں کہ کہیں انسان کو چھوڑا نہیں گیا ہے, عقائد کا پورا ایک نظام ہے. نمبر دو, عبادات, پوری عبادات, کتنی عبادتیں ہیں, نماز ہے, حج ہے, جو ہے روزہ ہے, صوم, یا اسی طرح سے زکوٰۃ ہے, اور اسی طرح سے دوسرے ذکر ہے, اور بھی کتنی عبادتیں ہیں, دعا ہے, ہر چیز میں رہبری آپ کو ملے گی. معاملات ہیں, تجارت کو آپ دیکھیں پورا بتائیں, یہ تجارت کا طریقہ حلال, یہ حرام, یہ کرے تو حرام, یہ کرے تو سود حرام, یہ چیز حلال. اسی طرح سے حقوق ہیں, کس کے کس پر کیا حقوق ہیں, والدین کے حقوق, بیوی کے حقوق اور اولاد کے حقوق, پڑوسی کے حقوق, دوست کے حقوق, دشمن کے حقوق, جانوروں کے حقوق, کتنا کیا کچھ بتایا, غیر مسلموں کے حقوق. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو اس میں ملتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو اخلاقیات ہیں, صفات کی پوری فہرست ہے, یہ صفت, یہ صفت, اخلاق کے اعتبار سے کیسے کوالٹیز, پرسنل کوالٹیز ہونا چاہیے, اوصاف کیا انسان میں ہونا چاہیے, کیا اچھی چیزیں ہیں. آداب کے اعتبار سے دیکھیں, کھانا پینا, سونا اٹھنا, بیدا, ہر چیز, استنجا کے آداب, سب کچھ موجود ہے. اچھے سے اچھے ادیان میں آپ پوچھیں پیشاب پکانے کا طریقہ آپ کے دن میں سکھایا ہوا کیا, بولتا نہیں, تو کرنے کا رہتا, سب کچھ جیسا آتا ویسا کرنے کا. حالانکہ یہ سب سے اہم چیز ہے, یہیں سے تو پاکی شروع ہوتی ہے. بعد میں نہا دھو کے کرنے کا کیا فائدہ جب آپ استنجا ہی سے نہیں کر رہے, اسی گندگی سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر رہے. آپ دیکھیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں پروفیسر, پیشاب کیا اور کچھ بھی اس کے بعد کوئی پروسیجر نہیں, پیشاب کیا اور ویسے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, صفائی نہیں اس کی. تو اسلام میں اتنا چھوٹی چھوٹی چیز, اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے, آداب, معاشرتی آداب سب بتا دیا, کیسا بیٹھنا, کیسا اٹھنا, یہاں تک کہ آپ بتائیں نیند پر سونا ہے کروٹ کیسا سونا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا. تو ہم کو جو ہے اسلامی اعتبار سے کامل دین ہم کو ملا ہے, ہم کو باہر سے کچھ لینے کی, امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے دین میں پورا معاملہ موجود ہے, کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ اسلام جو ہے کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کامل ہو گئے. بعد میں یہ نہیں کہ کچھ اپینڈکس اور اس میں جو ہے بات کی جو اضافے کیے جائیں اس کے اندر بعد میں کچھ اور جوڑا جائے, اسلام مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا, قرآن ہی میں بتا دیا کہ کامل ہے دین. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو کامل کیا بلکہ ایک اور بات اس آیت میں سامنے آئی کہ اس دین کا نام بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اس دین کا نام کس نے دیا؟ آپ دوسرے ادیان دیکھیں, کرسچینٹی, جوڈائزم, ہندوازم, بدھائزم, جو بھی ہیں ازم, آپ ان سب کے نام دیکھیں, یا تو وہ نام آپ کو کسی شخصیت کی بنیاد پر ملے گا, یا تو وہ نام آپ کو کسی قوم کے نام پر ملے گا, یا تو وہ نام دین کا آپ کو کسی علاقے کی بنیاد پر ملے گا. جیسے کرسچینٹی کس بنیاد پر ہے؟ کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام. جوڈائزم, یہودیت, کس کے نام پر ہے؟ قوم. ہندوازم, ہندو قوم کے نام پر ہے یا علاقے کے اعتبار سے, ہندوستان, ہند اس کو کہا جاتا ہے, ہندو, ہند کے رہنے والے ہندو, تو علاقائی نام ہے. بدھائزم شخصیت کے نام پر ہے. الاسلام, الاسلام کیا ہے؟ نہ کسی شخصیت کا نام ہے, نہ کسی علاقے کا نام ہے, نہ کسی قوم کا نام ہے, بلکہ نام کیا ہے؟ اوصاف پر مبنی ہے. کیا وصف ہے وہ؟ کیا صفت ہے؟ الاسلام, سرنڈر کرنا جس کو آپ کہیں, اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے تابع ہونا. سیدھی بات ہوئی کہ پوری کائنات جو کرے وہ خود کرنا. پوری کائنات جو اللہ کے حکم کے تابع ہے اور آزاد نہیں ہے, وہ انسان اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے وہی کام کرے. تو بقیہ کائنات میں کمال ہے, پرفیکشن ہے, اگر یہ اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا, اس کے اندر بھی کمال انسانیت کا پیدا ہو جائے گا, وہ سب سے اچھا انسان بنے گا جب اسلام پر آئے گا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اسلام محفوظ دین ہے, عالمی دین ہے, اور نمبر تین کامل دین ہے. اسی لیے ابن الجوزی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں, تفسیر زاد المعاد, زاد المسیر, کہتے ہیں معنی اکمال الدین, اکمال دین میں نے کامل کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے اکمال فرائضہ وحدودہ, جو فرائض ہیں ان فرائض کو کیا کر دیا؟ کامل کر دیا. جتنی چیزیں ضروری تھیں کہ کریں ان چیزوں کو کیا کر دیا؟ سب کی سب بیان کر دیں. وحدودہ, گناہ اور ان کی سزائیں سب کی سب اللہ نے بیان کر دی, ان سب کو کامل کر دیا, پرفیکشن کے ساتھ بیان کر دیا. اور وہ نہ صرف یہ کہ سب کی سب بیان کر دی بلکہ سب کی سب معاشرے کے لیے خیر ہیں. جو فرائض ہیں ان میں خیر ہے, اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جو سزائیں رکھی گئی ہیں ان میں بھی معاشرے کی کیا ہے؟ خیر ہے. ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم قاله ابن عباس, اس آیت کے بعد کوئی بھی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں کوئی حلال یا حرام کا نیا حکم ہو. یہ کس نے کہا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس سے تیسری بات ہم کو معلوم ہوئی کہ یہ دین کیا ہے؟ کامل دین ہے. چوتھی چیز, نہ صرف یہ کہ صرف الفاظ کی سطح پر اللہ تعالی نے دین ایسا کرو ایسا مت کرو ایسا اچھا ایسا برا, صرف الفاظ کی سطح پر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی نے یہ انتظام کیا کہ انسانوں میں ایک انسان زندگی گزارے اور اس دین پر چل کے دکھائے تاکہ دوسروں کے لیے دو چیزیں آسان ہوں. نمبر ایک, کیسے عمل کرتے ہیں دیکھنا آسان ہو جائے. نمبر دو, اس عمل کے لیے اندر سے طاقت پیدا ہو کہ جب فلاں انسان کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بھی بنایا, جن کا کام اللہ کی طرف سے جو ہے پیغام آیا اس کو پہنچانا تھا. اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ اور نمونہ بھی بنایا کہ آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا. نماز کیسے پڑھنا؟ پڑھ کے بتایا. حج کیسے کرنا؟ حج کر کے دکھایا. کھانے پینے کے آداب, سونے کے آداب, سب کچھ ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے جو ہے حدیثوں میں موجود ہے, صحابہ نے جن کو دیکھا کہ جن کی پوری زندگی ان تعلیمات کا عملی نمونہ تھی. تو اسلام, انسان چاہتا ہے کوئی آپ سے پوچھے یہ اسلام آپ کا, اچھا ٹھیک ہے, پر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا نا, اس کا آئیڈیل کون ہے, کوئی کر کے بتایا اس پہ عمل نہیں کر کے بتایا, یہ سب باتیں ہیں, ایسا نہیں کہہ سکتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ نے اس دین پر عمل کیا, ایک معاشرہ اسلام کا وہاں پہ بنایا گیا. تو ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسلام کی قولی تعلیم ہے بلکہ اسلام کا عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے اس دین میں موجود ہے. ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کر کے بتلا دیا. تو ایک آئیڈیل ہمارے پاس موجود ہے, دوسروں کے پاس یہ ہے جو دین پیش کر رہا ہے اس کا آئیڈیل بھی ہو, وہ نہیں ہے دوسروں کے پاس. وہ فلسفے کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں چیزیں موجود ہیں یا رسومات کی شکل میں چیزیں موجود ہیں, لیکن ایک ایسا انسان, انسان چاہتا ہے اندر سے کہ یہ جو دین ہے اس پہ عمل کرنے والی کوئی آئیڈیل شخصیت ہے کہ نہیں ہے. تو اسلام میں ایسی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, سورہ الاحزاب آیت نمبر 21. کہ لقد کان لکم, تمہارے لیے, فی رسول اللہ, رسول میں, یعنی رسول کی زندگی میں, اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ, بہترین ماڈل, آئیڈیل موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ, اس آدمی کے لیے, اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا اللہ کی رجا کرتا ہے, اللہ تعالی کی طرف اس کا دل لپکتا ہے, اللہ کی تمنا اس کے دل میں, یعنی اللہ سے اچھے حال میں ملنا چاہتا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کی تمنا اس کے اندر ہے, یعنی آخرت کے دن اس کا انجام اچھا ہو اور وہ جنت میں جائے, اس کی تمنا اس کے دل میں ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو خوب یاد کرتا. اس سے بھی بات یاد رکھیں کہ سنت سے وہی آدمی صحیح طور پر استفادہ کر سکتا ہے جو آدمی اللہ سے ثواب کی امید رکھے, اور جو آخرت کا استحبار رکھے, اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. یہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے کہ کیسے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے صحیح طور سے استفادہ کرے. اس سلسلے میں اس کا اعتراف نہ صرف یہ کہ ہمارا دعویٰ ہے, بلکہ غیر مسلموں کی طرف سے بہت سارے اعترافات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں, جن میں سے ایک جو ہے حال ہی میں لکھی ہوئی کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے دا ہنڈریڈ. اس میں یہ جو امریکہ کا آدمی, امریکہ کا جو ہے پروفیسر ہے میتھمیٹکس کا, اس نے اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا, حالانکہ وہ عیسائی ہے. اس نے اپنی کتاب میں تاریخ میں سب سے زیادہ اپنے دور کو اور بعد کے دور کو متاثر کرنے والی شخصیات, کہ جن کے دنیا میں آنے سے اور دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا, انسانیت کا اور تاریخ کا دھارا بدل گیا, موڑ, نیا موڑ انسانیت کو ملا, ایسی کون سی شخصیات ہیں. اس نے 100 لوگوں کو جمع کیا, ان میں سب سے پہلے نمبر پر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا, کہ کون انسان ہے جو ہر اعتبار سے کامیاب ترین شخصیت ہے. کس کو رکھا اس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا جملہ کیا ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنس مے سرپرائز سم ریڈرز اینڈ مے بی کوشچن بائی آدرس, بٹ ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels. اس میں موجود ہے؟ نہیں ہے, اس میں انگلش میں نہیں ہے. اس کو سن لیں, بعد میں اس کو پھر لکھ لیں, کیونکہ لمبا ڈکٹیٹ کرنے میں ٹائم اپنا زیادہ جائے گا. مائی چوائس آف محمد, میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا, ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز, دنیا کے سب سے زیادہ با اثر لوگوں کی فہرست میں سب سے زیادہ آگے, بلکہ نمبر ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے رکھا ہے, اس کے بارے میں کہتا میں سرپرائز سم ریڈرز. اس سے کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا, پڑھنے والوں کو, یہ کتاب پڑھیں گے تو انہیں پہلے کیسے رکھ دیا ان کو, جیزس کو پہلے رکھنا چاہیے تھا یا نیوٹن کو پہلے رکھنا چاہیے تھا, اس نے کہا کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا, اینڈ مے بی کوشچنڈ بائی آدرس, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ نہ صرف کہ ان کو تعجب بلکہ اعتراض کرنے لگے, ایسا کیسا کر دیا, ایسا کیا خاص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اعتراض کریں گے کچھ لوگ, سوال پیدا کریں گے اس پر. لیکن یہ کہتا ہے کہ بٹ ہی واز دی اونلی مین ان ہسٹری, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ تاریخ میں آپ صرف ایک تنہا شخصیت ہیں, آپ ایک اکیلے انسان ہیں پوری انسانی تاریخ میں. کیا خصوصیت ہے؟ دو باتیں ہیں. ہو واز سپریملی سکسیسفل, جو انتہائی کامیاب ترین شخصیت ہے. کہاں, کس بنیاد پر؟ آن بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولس, دینی سطح پر بھی اور سیاسی یا معاشرتی یا دنیاوی سطح پر بھی. سیکولر کے معنی سیاسی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, تو دینی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, سیاسی اعتبار سے بھی, معاشرے کے اعتبار سے بھی کامیاب ترین شخصیت جو دونوں فیلڈ میں کامیاب ہوئی ہو, وہ صرف اور صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سماج کی اصلاح کی, وہ دین ہی والے رہے. کچھ لوگ تھے جو دنیا کی فیلڈ میں تھے, سیاست داں, انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں, سکندر, خوب پھیلایا. لیکن کچھ لوگ سیاست میں کامیاب رہے, حکومتوں میں کامیاب رہے, دینی اعتبار سے زیرو. کچھ لوگ دینی اعتبار سے سماج کی لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنے, دنیوی اعتبار سے زیرو, سیاسی اعتبار سے کوئی طاقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, دونوں اعتبار سے آپ نے حق کی تبلیغ بھی کی اور آپ نے حق کو غالب کر کے دکھایا. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے, وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق کو دو سطحوں پر غالب کیا گیا, ایک نظریاتی غلبہ, دوسرا مادی غلبہ. یاد رکھیں چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے لیے دعوت کے لیے. مادی, یا اس کو آپ سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں, آئیڈیولوجیکل لیول پر, آئیڈیولوجیکل لیول پر, نظریاتی حد تک جس پر غور و فکر کر کے آدمی نتیجے کو پہنچے. اسلام کا غلبہ اس اعتبار سے بھی, جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, آج اسلام کی مسلمانوں کی کوئی طاقت ہے؟ سب طرف سے دھلائی ہو رہی ہے, لیکن آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کیا طاقت ہے؟ سیاسی طاقت ہے, کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے, یہ نظریاتی طاقت ہے اسلام کی جو ہر دور میں چلے گی. اسلام کا ایک اپنا پاور ہے, اس کے عقائد, اس کی تعلیمات, اس کا اپنا ایک پاور ہے. نظریاتی غلبہ شرک کے خلاف, الحاد کے خلاف, ہر چیز کے خلاف اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اس کو غالب ہونا ہی ہونا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو بالکل یعنی بےہودہ ثابت کر دیا اور اسلام کو حق ثابت کر دیا, توحید کو حق ثابت کر دیا. اور دوسرا غلبہ مادی اور سیاسی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے شرک اور باطل کو توڑ دیا اور حق کا غلبہ ہو گیا. کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے, کعبہ میں توحید کا گھر کعبہ واپس سے بن گیا, جیسا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دور میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دونوں سطحوں پر اسلام کو غلبہ دیا اور سارے انسانیت کو ثابت کر دیا کہ دونوں سطحوں پر کامیاب. آپ نے جو ہے تعلیمات بھی بہترین دی اور ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دیا کہ جو اس تعلیم اور اس دین کا محافظ رہ گیا. تو یہ جو ہے چار باتیں ہم نے دیکھی, چار باتیں ہم نے دیکھی. ان پر کوئی سوال ہے؟ اب ہم اس کے لیے دس منٹ سوالات اس میں جو بھی ہوں. اس بارے میں کوئی سوال ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. چار باتیں کون ذکر کرے گا اسلام کی خوبیوں میں سے کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ محفوظ ہے. کون؟ دین جو ہے وہ محفوظ ہے, یعنی کہ اس کی جو سورسز ہے قرآن و سنت جو ہے وہ جو ہے پروٹیکٹڈ ہے, محفوظ ہے. دو, قرآن و سنت نمبر دو. پوائنٹ نمبر دو, عالمی دین. ایسے سب آواز میں نہیں, کوئی ایک آواز میں آواز سب ملا لیتے. کون بتائے گا؟ بچے کھڑے ہو تو تھوڑا ڈر کے ساتھ بتانا اچھا رہتا. اسلام جو ہے عالمی دین ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ رب المسلمین نہیں بلکہ رب العالمین ہے, سارے عالمین کا رب ہے. دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے تھی. اور ایک حیث میں کچھ قرآن, قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. پوائنٹ نمبر تھری, اچھا اب بتائیں, کامل دین ہے. کامل ہے تو کیسا کامل ہے؟ لقمانہ دے نماز نہیں ہے. تو ہر اعتبار سے دین کیا ہے؟ کامل ہے. جیسے مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کچھ کمی ہو کہ بعد میں اس میں اضافے کی ضرورت ہو, نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو انسانوں کے لیے مصیبت ہو, فساد ہو اس کے اندر, غلط رہ گائیڈنس مل گیا, ایسا نہیں ہے. چوتھی چیز, یہ دین کیا ہے؟ یہ دین کامل عملی نمونہ ہے. تھوڑا میں آپ لوگوں کو کنفیوز بھی کروں گا, کامل علمی نمونہ ہے. کون جی؟ بالکل, یعنی اس دین کے لانے والے, پہنچانے والے, سکھانے والی جو شخصیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک کامل نمونہ ہے اس دین کا, اس پر عمل کرنے کا. صرف قولی تعلیم اس دین میں نہیں ہے کہ بس ایک کتاب میں, اسلام کا ہے کتاب میں ایک, اس کے پر کسی نے عمل کیا کہ آج تک پورا نہیں, ایسا ہے نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس دین کے مبلغ ہیں, نہ صرف رسول ہیں, بلکہ اس دین پر عمل کرنے کا کامل عملی نمونہ بھی ہیں. تو قول و عمل دونوں کے اعتبار سے اس میں کمال پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم لوگ بالکل, یہ کلاس روم ہے ہمارا, ہم لوگ سب بچے ہیں, یہ سمجھ کے ہم کچھ اسکول کے دن آپ کو یاد آ رہے ہوں گے سب, تو ایسا ہم پڑھیں گے تو یہ آسانی رہے گی, کوئی ہمارا معاملہ نہیں. بالکل ہم لوگ ہنستے کھیلتے دین سیکھیں گے تو زیادہ جو ہے ہمارے لیے آسانی رہے گی. اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ یہ جو چار پوائنٹس میں نے ذکر کیے, کوئی کوشچن ہے؟ یس. یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح سے جی, دو سوال ہیں. نمبر ایک کہ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اب جا کے پوری دنیا میں لوگوں کو سناؤ, لیکن اس کو یاد رکھیں یہ جو حصہ ہے بائبل میں آتھینٹک نہیں ہے. یہ جو حصہ ہے اس پر خود کرسچن اسکالرز نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کا یہ حصہ آتھینٹک نہیں ہے جس میں یہ بات آئی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیڈیل ہے, تو آئیڈیل ہے دعویٰ ہے, بتائیے زندگی کے سارے معاملات ملتے ہیں کیا؟ کتنے معاملات ملتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً صرف 3 سال کا عرصہ اس میں ہم کو ملتا ہے بائبل میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو پریکٹیکل ماڈل کس اعتبار سے ہیں؟ والدین سے سلوک کے اعتبار سے, بیوی سے سلوک کے اعتبار سے, پڑوسیوں سے سلوک کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, جنگ کے اعتبار سے, معاشرے میں احکام کے اعتبار سے, کس اعتبار سے پریکٹیکل نمونہ ہے؟ بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, لیکن جو محفوظ ہیں آج اس میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں معلومات. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو جیسے برٹرنڈ رسل ہے, اس کو یہ تک کہنا پڑا کہ ہسٹوریکلی اٹ از ڈاؤٹ فل ویدر جیزس ایور ایگزٹڈ, تاریخی اعتبار سے یہ بات خود مشتبہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے بھی کہ نہیں تھے, اتنا بھی مواد تاریخی اعتبار سے نہیں ہے, بتائیے. لیکن وہی آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے, تو اگرچہ وہ اسلام کو نہیں مان رہا ہے لیکن کیا کہتا ہے, محمد واز بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں پیدا ہو گئے, یعنی آپ کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں کہ تھے کہ نہیں تھے. تو یہ جو ہے یہ فرق ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنا موجود ہے, آج ریڈ لیٹرڈ بائبل ملتی ہے دیکھیے لال رنگ کا, تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام میں کیا کیا بولے پورا لال رنگ میں انہوں نے کیا ہے, اس کو چھانیے آپ اتنا سا ہو جائے گا. بچا ہوا پورا دوسرا پال کے لیٹر, جیمز کے لیٹر اور اس کے لیٹر اور اس کے لیٹر ہی ہیں, اس کے اندر چار گاسپل ہیں, اس میں جی عیسیٰ علیہ السلام کا آ جاتا ہے, باقی پورا پال کے لیٹرز ہیں اور دوسروں کے لیٹرز ہیں. تو اتنے حصے میں کتنی زندگی آئی ان کی, آئیڈیل بننے کے لیے زندگی مذکور ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں کتنا اس میں ذکر ہے. تو آئیڈیل بولنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ہر ہر چیز کا عملی نمونہ. کھانا کیسا کھانا, اب عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ کیسا کھانا کھانا, نہیں بتا سکتے وہ لوگ. ہمارے نبی کیسا بیٹھتے تھے, کیسا کھاتے تھے, کون سے ہاتھ سے کھاتے تھے, کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے, کھانا کھانے کے پہلے کیا بولتے تھے, کھانے کے دوران کچھ بولتے تھے کیا, پھر کھانا سامنے سے کھاتے تھے ایسا کھاتے تھے ویسا کھاتے تھے, کھانے کے بعد کیا کرتے تھے, انگلیاں چاٹتے تھے, اس کے بعد ہاتھ دھوتے تھے کہ نہیں دھوتے تھے, کیا کیا کھاتے تھے, کیا پسند تھا کیا پسند نہیں تھا, یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ ایک چیز کے بارے میں ہے. باقی ساری چیزوں کے بارے میں دیکھیں تفصیل موجود ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن دعوے کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں, سب سمجھے. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں. پانچویں چیز, اسلام میں ایسے عقائد و احکام ہیں جو انسان کی فطرت اور اس کی عقل کے بالکل مطابق ہیں. اسلام میں ایسے عقائد و احکام ہیں جو انسان کی فطرت اور اس کی عقل کے بالکل مطابق ہیں. ایسے عقائد ماننے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. جیسے عیسائیوں کا معاملہ ہے, ان کو ٹرینیٹی ماننا ہے. ٹرینیٹی کیا ہے؟ تین خدا ہیں, تثلیث جس کو کہتے ہیں, تین خدا ہیں, تینوں ایک ہیں لیکن الگ الگ ہیں. ایک میں تین اور تین ایک ہی ہیں, تو یہ ان کو ماننا ہے ہر عیسائی کو. جب اگر وہ نہیں مانتا ہے, کیتھولک ٹرینیٹی کو نہیں تسلیم کرتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے, بلکہ وہ جنت میں نہیں جائے گا ان کے حساب سے. اب یہ عقیدہ کیسے آدمی مان سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی ہیں, بندہ بھی ہیں, معبود بھی ہیں اور عابد بھی ہیں, کیسے مان سکتا ہے انسان؟ گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن, گاڈ دا ہولی اسپرٹ, آل تھری آر ون. اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ دیکھو جیسے پانی ہوتا ہے, اب دیکھیں کیسی مثال ہے. پانی ہوتا ہے, پانی پانی ہے, ٹھیک ہے. پانی کو گرم کرے تو کیا بنتا؟ برف بنتا نا, نہیں بنتا, بھاپ بنتا ہے. اور اس کو اگر فریج میں رکھیں گے تو برف بنتا ہے. تو دیکھو برف الگ, بھاپ الگ, پانی الگ, لیکن تینوں ایک ہی ہے نا. کہاں کہاں آدمی دیکھیے, عقل اللہ نے دی ہے حق کو سمجھنے کے لیے, باطل کو سمجھانے میں انسان استعمال کرتا ہے اس کو. ان سے پوچھئے ایک ہی ٹائم میں تینوں ہو سکتے گا؟ جب پانی برف ہے تو بھاپ ہے؟ نہیں ہے. پانی ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب تین ایک ساتھ آپ لوگ کیسا پھر مان رہے ہیں؟ یا تو آپ کہو کہ ایک وقت میں ایک ہی ہے, دوسرے وقت میں دوسرا, تیسرے وقت میں تیسرا, ایسا ہونا چاہیے. ایک وقت میں ایک چیز تین حالتوں میں نہیں ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ لوگ مان رہے ہیں کہ آسمان میں خدا ہے, نعوذ باللہ. یعنی آسمان میں ان کا جو گاڈ دا فادر, ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن یہ فادر کو مانتے ہیں. گاڈ دا فادر جو ہے اوپر ہیون میں ہے, جیزس زمین پر ہیں, اور پرندے کی صورت میں جو ہے ہولی اسپرٹ نیچے آ رہے ہیں. تو ایک ٹائم میں تینوں کو مان رہے ہیں نا, تو تینوں ایک وقت میں موجود ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں ہوں اور ایک ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسے عقائد, عجیب و غریب عقائد ہیں, بہت سارے عقائد. یا اسی طرح سے یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو پھل انہوں نے کھا لیا تھا جنت میں, تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سارے انسان گناہ گار ہو گئے. اب اس کی بھرپائی اللہ کو کرنی پڑی. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر. عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے گناہ اپنے اوپر لے لیے, اور وہ گناہ سب اپنے اوپر لے کے اپنے آپ کو جو ہے صلیب کے لیے اپنے آپ کا حوالے کر دیا. جب ان کو صلیب دی گئی, کروسیفائی کیا گیا ان کو, اس پر ان کی وفات ہو گئی. ہمارا عقیدہ نہیں ہے, وفات ان کی ہو گئی. تو انہوں نے سارے گناہوں کا پراشچت انسانوں کی طرف سے خود کیا. یہ عقیدہ, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کے قرآن کا عقیدہ کیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا، دوسروں کے گناہ کا بوجھ کوئی آدمی لادے گا اپنے اوپر نہیں، اس کے گناہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں یہ عقیدہ ان کو ماننا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عیسائی ماننے کے باوجود بس اندھا اس کا ماننا ہوتا ہے، وہ کہتے سمجھتا تو نہیں لیکن ماننا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کمیونٹی کے باہر کر دیں گے ہم کو. تو ایسے عقائد، یا آپ شرک کا عقیدہ دیکھیں کہ کئی معبودوں کو ماننا پڑے گا، یہ سورج کی جو ہے سورج خدا، ہوا خدا، پانی خدا، اس طرح کے خدا اتنے سارے سب مل کے چلا رہے، تو یہ خود عقیدہ انسان کو بتاتا کہ یہ سب کمزور معبود، ایک کے پاس ایک طاقت ہے دوسری نہیں، دوسرے کے پاس تیسری طاقت نہیں، وہ دو مل کے اس کے خلاف کچھ جو ہے سازش کر رہے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ معبود ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو کامل ہونا چاہیے. لیکن اس کو کیسا ماننا پڑتا ہے کہ فلاں معبود جو ہے فلاں کے خلاف، دوسرے معبود کے خلاف سازش کرنے کے لیے تیسرے معبود کی اس نے کیا کی مدد لی. انسان کی فطرت اس کو تسلیم نہیں کرتی، وہ چاہتا کہ ایک ہو. اس کو پکارنے کی نوبت آئے تو اس کو سوچنا نہ پڑے کس کو فون کروں، کون سے خدا کو پکاروں، بلکہ اس کے دل میں ایک ہی، ایک وقت میں ایک انسان ایک ہی کو پکار سکتا ہے پوری طاقت کے ساتھ. انسان سائیکولوجی بھی اگر آپ دیکھیں، انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز پر کانسنٹریٹ کر سکتا ہے، دو چیزوں پر نہیں. جیسے دیکھنے کا معاملہ ہے، آپ دیکھ سکتے دونوں طرف نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے انسان. توحید فطری عقیدہ ہے، فطری عقیدہ ایک دم، آخرت فطری عقیدہ ہے انسان کے لیے. بعض جو ہے ایتھیسٹ ہیں، بہت پڑھ لکھا پڑھا لکھا تو بولتا ہے دین کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کہاں، کوئی اللہ نہیں ہے، دکھتا نہیں، ہم کو نہیں مانتے ہم لوگ. تو وہ یہ دہریا جس کو کہتے ہیں، ایتھیسٹ جس کو کہتے ہیں، ناستک جس کو کہتے ہیں، وہ خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں، کوئی معبود کا وجود نہیں مانتے ہیں، لیکن اسلام معبود کا وجود دیتا ہے. یہ لوگ حیران اور پریشان رہتے ہیں کہ سب کچھ کیسے بن گیا، وہ فلانا گھر کس نے بنایا، وہ میرے چاچا کے دادا نے بنایا، جو بھی بنایا، یہ فلانی چیز کس نے بنائی، یہ کھانا کس نے بنایا، یہ جھاڑو کس نے بنایا، یہ کچرا کس نے ڈالا، کوئی نہ کوئی نام ہے، اتنی بڑی کائنات بنایا کس نے، یہ اپنے آپ بن گیا، یہ اپنے آپ بن گیا. تو یہ خود ایک جہل ہے، یہ پڑھی لکھی جہالت ہے، جو بہت سارے پڑھے لکھے اپنے آپ کو اس میں مبتلا کر لیتے ہیں. اسلام میں جتنے بھی عقائد ہیں، ان عقائد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ ہم کو دیا ہے کہ جو ہم مان سکتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے، جس کو ہماری فطرت اس کے مطابق ہو جاتی ہے، ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، ہاں آخرت ہونا چاہیے، ہاں انسان کو جو ہے سزا اور جزا ہونی چاہیے، ہاں ایک ہی معبود ہو سکتا ہے، ہاں وہ کامل ہونا چاہیے، ہاں وہ ایسا ہونا چاہیے، تو سارے عقائد جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں اور انسان ان کو سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں رد، سورہ الصافات آیت نمبر 95، ہمارے جو ہے چوتھا پوائنٹ کیا تھا، کامل عملی نمونہ، اور پانچواں فطرت و عقل سے کے مطابق، کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے، زبردستی مان رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، سمپل جملہ ایک دم، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود گھڑتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو. یہ بت کس نے بنایا، بنانے والے نے بنایا، پھر وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، یہ سب آپ کو سب کچھ دے گا، ہاں دے گا، اس کو بنایا کس نے، میں نے. تو ایک آدمی سے جو بتوں کو بناتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، آپ سوال پوچھیں، یہ خود ایک کانٹرڈکشن ہے کہ جو خود مخلوق ہے اور جو بعد میں بنایا ہے، جو اس کے رحم و کرم پر تھا کہ جیسی چاہے اس کی ناک بنائے، جتنے چاہے بڑے اس کے کان بنائے، اس کے ہاتھ میں تھا اس کو بنانا، وہ اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے. تو اتعبدون ما تنحتون، جن کو تم خود ڈھالتے ہو، بناتے ہو، گھڑتے ہو، کیا وہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، انہی کو تم بناتے ہو، مٹی پاؤں سے رونتے ہو اور اس کو پھر جمع کے بناتے ہو، اور اس کے بعد اس کو دھوپ میں رکھتے ہو، کوئی الٹا ہے کوئی سیدھا رکھ دیا اس کو، اس کے بعد پھر اسی کے آگے تم اپنی حاجات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہو، کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. سارے شرک کا معاملہ آپ دیکھیں اسی پر بنا ہوا ہے. بہت سارے ماڈرن جو ہے شرک کرنے والے کیسے کہ جو ہے ستارے ہیں, ہاں فلانا ستارہ فلان جگہ پر ہے, تو آج آپ کا دن اچھا جائے گا, آپ کو آج دوست ملے گا. کیا ستارے جو پتھر ہیں جو گھوم رہے وہ انسان کی تقدیر پر اثر ڈالیں گے؟ اتعبدون ما ترحتون, مخلوقات کی عبادت سے انسان کو نکال کے اسلام نے خالق کی عبادت پر لایا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے استدلال کیا سورہ المائدہ آیت نمبر 95 مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. مسیح ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول تھے, قد خلت من قبلہ الرسل تھے, یہاں پر اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے اعتبار سے, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا ہے, یعنی یہاں سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں, وفات نہیں ہوئی ہے, تو عربی میں تھے اور ہیں کچھ بھی نہیں ہے, تو میں اس اعتبار سے تھے کا کر رہا ہوں, ہیں بھی ترجمہ کر سکتا ہوں. مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کچھ نہیں, یہ بھی کر سکتے آپ ترجمہ اس کا, تو نہ ہے کا جھگڑا ہے نہ تھے کا جھگڑا ہے. قد خلت من قبل الرسل, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, ان کی ماں ان کی والدہ ایک پاک باز سچی صدیقہ عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, وہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کتنا سمپل جملہ ہے, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے, تو ہم کیا کرنا, کوئی آدمی بول سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی حیثیت بطور انسان تو تسلیم ہے, لیکن عیسائیوں میں ایسے فرقے ان میں موجود ہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم ان کی عبادت شروع کر دی, آج بھی کرتے ہیں. اللہ نے بتایا کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے وہ اپنے وجود کی بقا اور تقویت کے لیے کھانے پر ڈپینڈ ہے, زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہے, بھوک لگتی ہے اس کو, کھاتا ہے, اس کو طاقت کے لیے کھانا چاہیے. کمزور ہے کیا؟ اچھا کمزور ہے, اس لیے کھانا چاہیے, بھوک لگتی ہے اور چیز کی حاجت ہے. تو اللہ حاجت اس کو نہیں ہوتی ہے, جس کو حاجت ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے, جس کو کمزوری ہو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سادہ عقیدہ باطل کو کیسے آسانی سے رد کر لیا. تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہو, کھانا کھاتے تھے وہ, ان کی والدہ کو معبود مانتے ہو, وہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی, تو یہ کھانے کے محتاج تھے, جو محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. انظر کیف نبین لهم الآیات, دیکھو ہم کیسے آیتیں واضح کر کے ان کو بتاتے ہیں. ثم انظر انا یفکون, پھر یہ بھی دیکھو کہ کیسے وہ بہکائے جاتے ہیں, کہاں سے وہ جھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں, جھوٹ ہے, اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا جھوٹ گھڑتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج دنیا کی بہت بڑی تعداد مان رہی ہے, لیکن اسلام نے کیا بتایا, ایسا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ نے شرک کو بھی رد کیا جو بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا انسانوں کی, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی رد کیا جس میں بہت سارے عیسائی مبتلا ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور عقیدہ جو آخرت کا انکار ہے, اس میں لوگ مبتلا ہیں. آخرت کے عقیدے کے بارے میں اللہ نے بتایا اولم یر الانسان, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین, کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے, سپرم سے پیدا کیا, اس کو ایک نطفے سے ہم نے پیدا کیا. فاذا ہوا خصیم مبین, تو وہ کھلا جھگڑالو بن کر ظاہر ہوا, یا وہ جھگڑالو بن گیا, یعنی نطفے سے پیدا ہوا ہے اور بحث حجت کرتا ہے اللہ کے بارے میں. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم, اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. ونسي خلقه, اور اپنی خود اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. ہمارے لیے مثالیں گھڑتا ہے اور اپنی پیدائشی کو بھول گیا, کہتا ہے من يحيي العظام وهي رميم, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ رمیم ہو چکی ہوں, جبکہ وہ مٹی میں مل چکی ہوں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, کہو اے نبی آپ کہیے کون زندہ کرے گا یحییھا, اس کو وہ زندہ کرے گا, الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی مرتبہ ان کو نئے سرے سے پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم, اور وہ تو ہر چیز کے پیدا کرنے سے خوب واقف ہے, خوب باخبر ہے, خوب علم رکھتا ہے. یعنی اللہ نے بتایا کہ جو آدمی کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے کیسا ہو سکتا, تو اس سے کہیں کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے نطفہ تھے, نطفے میں روح رہتی, جان رہتی, اس میں نہیں رہتی, اس کے بعد آپ پیدا ہوئے, پھر پیٹ میں بنے, بچہ ہوا, ہاں اس کے بعد باہر, پھر اس کے بعد چلتے پھرتے بڑا بڑا آدمی بن گئے, اب جھگڑا کرتا اللہ کے بارے میں, اتنا پورا پچھلا بھول گیا. آخرت کا عقیدہ عجیب نہیں ہے, بلکہ آخرت کا عقیدہ نہ رکھنا عجیب ہے. پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں, کہاں تھا؟ نہیں تھا. پھر اب بھی جو ہے ماں باپ کی شادی ہوئی, ٹھیک ہے, نکاح ہوا, اس کے بعد ماں کو حمل ٹھہرا, بے جان تھا, جان نہیں تھی, پھر ایک حال سے دوسرے حال میں پیٹ میں بدلتا رہا, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا سونوگرافی کرتے کرتے کرتے بتایا ڈاکٹر نے, ہاں اب ایسا ہے, اب ایسا ہے, پھر اس کے بعد باہر آیا, بات بھی نہیں کرتا تھا, چلتا بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوا چلنے لگا, پھر دانت آئے, پھر بات آئی, اس کے بعد پھر بڑا ہوا تھوڑا تھوڑا, پھر مونچھیں داڑھی, اچھا بڑا ہو گیا ایک دم, ایک حال, پھر اس کے بعد شادی ہوئی, پھر اس کے بعد لاٹھی ہاتھ میں آئی, ایک حال سے دوسرے حال میں, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, اتنے سارے حالات میں چل رہا ہے, ایک حالت اور آئی تو کیا ہوگا؟ جب اتنی حالتوں میں اس پر قدرت تھی نہیں تھی, ایک حال سے دوسرے حال میں جا رہا, بچپن سے جوانی میں جا رہا, میں نہیں جاؤں گا جوانی میں, چلے گا, جوانی سے بڑھاپے میں خضاب کر سکتا ہے کالا, لیکن بوڑھے ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے ہیں, خضاب کرنا حرام ہے, چل سکتا آپ, وہ غلط فہمی نہ رہے, کالا خضاب کرنا حرام ہے. تو ایک آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے میں مجبور ہے, وہ روک نہیں سکتا ہے. تو مرنے کے بعد جیسا قبر میں چلا جائے گا, تو جب ماں کے پیٹ سے باہر آنے میں مجبور تھا, وہاں بے جان سے شروعات ہوئی اور جاندار بن کے باہر نکلا, یہاں بھی قبر میں کیسا ہے؟ بے جان ہے, واپس باہر زندہ ہو کے نہیں نکل سکتا, وہ بھی ایک پیٹ, یہ بھی ایک پیٹ, وہ ماں کا پیٹ, یہ بہت سارے لوگ دھرتی ماں بولتے ہیں, تو یہ دوسرا جو ہے زمین کا پیٹ, اس میں سے کیوں زندہ ہو کے باہر نہیں آ سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا, جو اپنی پہلی پیدائش کو تسلیم کرتا ہے اور یہ بات اقرار کرتا ہے کہ میری مرضی سے میں پیدا نہیں ہوا, دوسری مرتبہ اس سے پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے آپ کا نام آیا, پیدا کرنا آپ کو واپس, پوچھا جائے گا اس سے, جو پہلی مرتبہ میں اس سے اجازت نہیں لی گئی پیدا ہونے میں, اس کو پیدا کرنے میں, کیا دوسری مرتبہ اجازت لی جائے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اس کو بتاؤ, اس کو وہی پیدا کرے گا دوسری مرتبہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو جو پہلی مرتبہ کر سکتا ہے, دوسری مرتبہ نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے. وہ بکل خلق علیم, اور وہ تو ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے, اس کا علم رکھتا ہے, اس کے اطراف اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنی پرفیکٹ اللہ نے بنایا, تو اس کے پیدا کرنے میں کیا مسئلہ ہے اللہ کو؟ تو ایسے عقائد اسلام نے دی, کتنا اچھا انداز ہے دیکھیے سمجھانے, یہ کسان کو بھی سمجھے گا اور سائنٹسٹ کو بھی سمجھے گا, مفکر کو بھی سمجھے گا. قرآن نے جو ہے استدلال, عقائد ایک دم فطری ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, واپس کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, ایک آدمی قرآن کی بنیاد پر ایک آدمی کو سمجھا سکتا ہے. تو یہ جو ہے اسلام نے ایسے عقائد ہم کو دیے ہیں جو بالکل آسان ہیں, سمجھ سکتا ہے انسان اس کو, اور فطرت اس کو جو ہے ہاں بولتی ہے, ہاں بالکل صحیح ہے, ایسا لگتا ہاں بالکل صحیح, فطرت کے مطابق جو ہے بالکل فٹ بیٹھ جاتی ہے بات. اس کے علاوہ نہیں ہوتا واپس سے پیدا ہونے کا عقیدہ, مٹی میں مل کے ختم, ختم ہوتا آدمی, ایک آدمی کروڑوں لوگوں کو قتل کیا, ایک آدمی کروڑوں لوگوں کو بچا رہا ہے, دونوں ختم, ایک آدمی جو ہے کیپٹن ہے جہاز میں, سب کو بچا کے خود ڈوب کے مر گیا, ختم, کچھ بدلا نہیں اس کو, کوئی جزا نہیں اس کو, ایک آدمی کروڑوں لوگوں کو ڈبو دیتا ہے, زہر دے دیتا ہے, اس آدمی کو کوئی سزا نہیں. تو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھنا عجیب ہے. بہرحال تو یہ جو ہے پانچویں چیز یہ کہ اسلام میں ایسے عقائد ہیں جو انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہیں, اور استدلال کا جو طریقہ ہے قرآن کا وہ بالکل فطری ہے, کہ عقائد کو ایک دم آسانی سے سمجھایا جاتا ہے اور باطل عقائد کو آسانی سے رد کیا جاتا ہے, دوسری جگہ نہیں ہے. کئی کئی خرافات والے عقیدے لوگوں کے موجود ہیں, اور دین کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں خود ایسے عقائد آ گئے ہیں جو دوسری قوموں کے تھے, مسلمانوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. چھٹی چیز, سائنسی حقائق سے مطابقت. سائنس کی جب ترقی ہوئی تو بہت سے دین پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے, عیسائیت یا دوسرے مشرکانہ عقائد. سائنس آیا تو بالکل بلڈوزر کی طرح سے اس نے سارے دینوں کو کیا کر دیا, ڈھا دیا. ساری عمارتیں جتنی قائم تھی دینوں کی سب کو ڈھا دیا اس نے. یہ کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں. جیسے مثال کے طور پر چاند پہ جانے کا مسئلہ تھا, یہاں سے بول رہے تھے بہت لوگ, ارے وہ تو جٹاؤں کے اندر ہے, اب یہ جائیں گے چاند پہ تو دیکھو اب کیا ہوتا. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوئی. انسان کی ترقی جو ہے علم کی, اس نے پچھلے جتنے بھی ادیان تھے ان کو بالکل خرافات کے خانے میں ڈال دیا, ان کو مائتھولوجی بنا دیا ایک دم. ان کو کیا کر دیا, یہ بس قصے کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ رسم و رواج ہے, یا تو وہ رسم و رواج کے خانے میں چلے گئے یا تو پھر وہ کیا بن گئے, قصے کہانیاں بن گئے. اسلام ابھی بھی قائم ہے. اسلام آج بھی اسلام سائنس کی ترقی کے باوجود اسلام کا پاور اور ہولڈ باقی ہے, کہ آج بھی اسلام کے اندر وہ قوت ہے کہ سائنس اسلام سے جو ہے ٹکر لینے کے بعد اسلام کو سلام کرنے والا بنا. سائنس کی جو ترقی ہوئی اس کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ نہیں, اسلام آج بھی سائنس کے دور میں چلنے والا بھی ہے. کئی چیزیں جو اسلام کے حقائق عقائد جتنے بھی تھے, یا اسلامی آداب تھے, یا حلال و حرام کی تقسیم تھی, اس کے اعتبار سے ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں کچھ بات ایسی معلوم ہوئی کہ ہاں یہ تو قرآن میں تھا اور انسانوں کو معلوم نہیں تھا. مثال کے طور پر میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں, اس کے لیے آپ مستقلاً کتابیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم کو اختصار سے لینا ہے, ساری باتیں اس کو کور کرنا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا رہتا, لوگوں کو نہیں معلوم تھا. اللہ نے بتایا تین اندھیریوں میں ہوتا ہے, اور پھر جو سورہ یا تو آپ سورہ الحج دیکھیں یا سورہ المؤمنون دیکھیں یا سورہ الزمر دیکھیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے بچہ ماں کے پیٹ میں کیسا تدرج کے ساتھ میں سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی بڑھتا ہے, ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتا ہے, یہ اللہ نے بتایا. کیسے معلوم؟ یہ پچھلے دور میں معلوم نہیں تھا. سارے سائنسدان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معلوم نہیں تھا, یہ اب معلوم ہوا ہے. شہد پچھلے زمانے میں ویسی تھا جیسا آج چاکلیٹ ہے, ایک میٹھی چیز. لیکن شہد کے کیا طبی فائدے ہیں؟ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, یعنی اس کو ایک میڈیسن کے طور پر قرآن نے سامنے رکھا. اور بعد میں جب تحقیقات ہوئی 19ویں صدی میں, تو اس کے بعد ایک خاص بات شہد کے بارے میں معلوم ہوئی, وہ یہ کہ شہد کے اندر چیزوں کا پانی چوس لینے کی اور ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہے, اور اس سے بیکٹیریا جتنے ہوتے ہیں شہد میں اگر ڈال دیے جائیں جراثیم کو, تو وہ ان کا پانی کھینچ لیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. تو یہ علاج میں کام آتا ہے. کچھ دن پہلے, دو تین دن پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ حیض کے اندر اگر ایک آدمی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کا اثر بعد کے اس کی زندگی میں پڑتا ہے, اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں. کیسے ہوتا ہم کو نہیں معلوم, سائنس بول رہا ہوں کو. آج حیض کی حالت میں بیوی سے جماع سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. فاعتزل النساء فی المحیض, اللہ نے منع کیا عورتوں سے دور رہو جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کئی باتیں جو ہیں یہ چھپی ہوئی تھی, جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا کل فی فلکی یسبحون, سورج چاند ستارے سب کے بارے میں بتایا, سب کے سب کل فی فلکی یسبحون. یسبحان نہیں ہے, صرف سورج اور چاند کا ذکر نہیں ہے, یسبحون اور کل سے عموم ہے پورا. سب کے سب جو ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں, فی فلکن اپنے اپنے آربٹ میں, مدار میں, دائرے میں, اپنے اپنے مدار میں سب کے سب کیا کر رہے ہیں, یسبحون تیر رہے ہیں. آج سائنسداں کہتے ہیں آپ کو کبھی, آپ کو بھی دکھے گا نہیں, آج دیکھیں آسمان کے اندر تو آپ کو نہیں دکھے گا کہ سب تیر رہے ہیں, کبھی نہیں دکھائی دے گا. لیکن سائنسداں آج کہتے ہیں کہ اس سے بہتر اس کی جو ہے تعبیر نہیں ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں اس کو بتایا نہیں جا سکتا ہے کہ ان کا جو ہے گھومنا. اسی لیے آج بھی وہ سوئم الانگ دی آربٹ کہتے ہیں, سوئم الانگ کہتے ہیں, سوئم تیرنے کو بولتے ہیں, ہوا میں تیر رہے ہیں. لیکن یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے, کہ اس کی کیفیت ہی ایسی جیسے کہ گویا وہ تیر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں ایسی بتائی. آج جیسے مثال کے طور پر ذرہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کم کو بھی بتایا, اس سے بھی کم ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یعزب یعنی رب کا, یا اس طرح سے کچھ آیت ہے مجھ کو یاد نہیں آیت, کہ تیرے رب سے جو ہے یعنی ذرہ سے کم بھی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذرے سے بھی کم ہو سکتا ہے, ذرے سے بھی کم چیز ہو سکتی ہے, ایٹم سے بھی کم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں مختلف باتیں ایسی بتائی ہیں جو سائنسی اعتبار سے آج ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں, صحیح ہیں. تو یہ کیا ہے, سائنس کے دور میں آنے کے بعد علمی اعتبار سے اسلام جو ہے پچھلے خانے میں نہیں گیا, شیلف میں نہیں گیا, بلکہ آج بھی اسلام جو ہے یہ ایک ایسا دین ہے جو آج اس دور میں علم کی ترقی کے باوجود اسلام کے احکام خیر والے ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے تو تم پر یہ حرام کیا ہے, وہ چیزیں کیا ہیں, المیتہ مردار, والدم خون, اور لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت, اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا. آج آپ دیکھیں کہ اس دور میں یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں. پچھلے زمانے میں لوگ میتا کھایا کرتے تھے, مردار کھا لیتے تھے, خون پی لیتے تھے, اور اسی طرح سے خنزیر کا گوشت تو آج بھی عیسائی کھاتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں, نہیں کھانے والوں کو برا سمجھتے ہیں. لیکن طبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, میڈیکلی اگر آپ دیکھیں اس کو, تو مثال کے طور پر مردار ہے, مردار کے اندر جو ہے خون سرایت کر جانے کی وجہ سے وہ انسان کے لیے مرا ہوا گوشت جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے. ڈیڈ میٹ جو ہے کئی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خون جو ہے گوشت میں مکس ہو جاتا ہے, جو جھٹکے والا جس کو کہتے ہیں. لیکن جو ذبح کرنے کا طریقہ اسلام میں ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے, جاندار کا جانور کا خون جو ہے تقریباً خون اس کا جلدی سے جو ہے ان رگوں سے نکل کے باہر نکل جاتا ہے. تو خون جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. ذبح کا ایسا طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ خون پورا کا پورا کیا ہو جائے, جسم سے باہر نکلے, جس کی وجہ سے گوشت سڑنے سے بچتا ہے. اس کے مقابلے میں جھٹکے والا گوشت جو ہوتا ہے, جو کھٹ سے کاٹا جاتا ہے الٹا رکھ کے, جو بھی طریقہ ہوتا ہے, تو اس سے وہ جو خون ہوتا ہے وہ جسم کے اندر گوشت میں مل جاتا ہے, اور وہ انسان کے کھانے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, کئی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے, اس لیے کہ بہت آئن اس میں ہوتا ہے. اسی طرح سے خون فی نفسی, خون بھی جو ہے انسان کی غذا نہیں ہے, اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. خون کھانے سے مستقل جو ہے بیماریاں کئی پیدا ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے خنزیر کا گوشت ہے, خنزیر کا گوشت جو ہے اولاً تو وہ جانور ہی ایسا ہے کہ جو انسان سلیم الفطرت ہو اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ اس کو کھائے, لیکن بہت پڑھا لکھا ہو جائے آدمی تو بہت سارے ملکوں میں اس کو پسند کرتے ہیں کہ کھانا چاہیے اس کو بھی. معلوم نہیں, ہو سکتا کتے بھی کھانے لگے اور بھی کچھ کھانے لگے, جب یہی کھا رہے ہیں تو دوسرا کیا بچے آپ. لیکن اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اس سے جو جوڑوں کی بیماریاں اور اسی طرح سے ورمز جو ہوتے ہیں, ٹیپ ورم اور یہ ورم وہ ورم, بہت سارے لوگوں نے بتایا اس کو, تو وہ بیماریاں انسان کے پیٹ میں پیدا ہوتی ہیں جو اس کو ہلاک بھی کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے لعاب کے سلسلے میں بتایا کہ 7 بار اس کو دھونا اور 1 بار مٹی سے. آج جا کے معلوم ہو رہا ہے کہ کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جن کو بوائلنگ ٹیمپریچر پہ بھی وہ ختم نہیں ہوتے, بوائلنگ ٹیمپریچر پہ وہ ختم نہیں ہوتے. ایسی کئی چیزیں ہیں جو اسلام میں آج سے 1400 سال پہلے بتلائی گئیں, لیکن آج سائنس کی تحقیقات سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہاں یہ بات خیر والی تھی. ٹاٹوئنگ ہے مثال کے طور پر, ٹاٹو کرنا جو ہاتھ پر جو ہے, آج بہت سارے پڑھے لکھے لوگ مغربی ممالک میں کرتے ہیں, کچھ لوگ پورے چہرے پہ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ پیٹ پہ, کچھ لوگ پیٹ پہ, کچھ لوگ پورے بدن پہ, کچھ لوگ ہاتھ پر, کچھ لوگ یہاں اس کا نام اس کا نام, کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ علامتیں بناتے ہیں. تو یہ جو کرتے ہیں اس سے بیماریاں ہوتی ہیں, ہیپاٹائٹس بی کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے, یہ بیماری ہے. اسی طرح سے اسلام نے جو ہے یعنی نکاح کا طریقہ رکھا, اور ایک جو ہے عورت ایک ہی شوہر سے جو ہے اس کا تعلق ہوگا, جسمانی تعلق. لیکن آج مغربی ممالک میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ایڈز کی بیماری آج ہم دیکھ رہے ہیں, ایسی مہلک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ کب معلوم ہو رہا ہے؟ آج ہم سب کو معلوم ہو رہا ہے. ایسی کئی چیزیں ہیں جو سائنس کی تحقیقات بعد میں معلوم ہونے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. اسلام میں عورتوں کو دو کی گواہی کو بتایا گیا کہ عورتیں جو ہے یعنی گواہی کے وقت میں خاص طور سے بزنس کی جو گواہی ہے جو ڈیلنگز ہیں اس میں دو عورتوں کی گواہی ایک عورت کے لیے ایک جو ہے مرد کے برابر ہوگی. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. اللہ نے بتایا اگر ایک اس میں سے غلطی کر جائے تو دوسری اس کو کیا کرے؟ یاد دلا دے. یا ایک بھول جائے دوسری اس کو یاد دلا دے. آج جو ہے سائنسی تحقیقات سے بات معلوم ہوئی, خود انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں الفاظ میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور مرد نمبروں میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. عورتوں کا علمی اعتبار سے کیلکولیشن وغیرہ میں آدمی زیادہ آگے ہوتے ہیں. اس لیے آپ سائنٹسٹ کی فہرست دیکھیں آپ کو ایک بھی خاتون دکھتی اس میں نہیں ملے گی. آپ کو بہت مشکل سے ابھی کوئی آیا ہوگا زبردستی. لیکن یہاں دیکھیں آپ کہ دوسری فیلڈ جو ہے کہانی لکھنا یہ لکھنا وہ لکھنا آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہم کو دیے ہیں سائنس کی ترقی سے یہ بات اور زیادہ نکھر کر سامنے آئی کہ اسلام جو ہے اسلام کے احکام انسان کی فطرت پر مبنی ہیں اور اسی طرح سے انسان کی خیر کے لیے ہیں اور وہ میڈیکلی ہو سائیکولوجیکلی ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو انسان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے. تو یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ سائنس کی ترقی سے معلوم ہوا. باقی دینوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ ارے اس کی ایک چیز غلط, ارے اس میں یہ چیز غلط, ارے اس میں یہ چیز غلط, لیکن اسلام کی چیزوں میں ایسا ہوا نہیں ہوا اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے, نیچے جانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے آپ کو وقفہ ہے. اگر آپ فریش ہو جائیں, کسی کو عادت ہے چائے پی کے واپس 15 منٹ میں اوپر آ جائیں, باقی اگر سب مکمل کریں گے. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ من سار على ہدا. تو چھٹی چیز ہم نے دیکھی کہ اسلام کی خصوصیات میں سے یا اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو سائنسی حقائق ہیں, جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں, وہ اسلام کے خلاف نہیں جاتی ہیں اور اسلام کی حقانیت کو, اسلام کے سچا دین ہونے کو, حق ہونے کو مزید تقویت پہنچاتی ہیں اور زیادہ آتھینٹیکیٹ اس کو کرتے ہیں اور زیادہ یہ نکھر کے بات سامنے آتی ہے کہ اسلام ایک اللہ کا بھیجا ہوا, اللہ کا عطا کیا ہوا دین ہے. اس بارے میں ایک فرینچ سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے موریس بوکائن. اس نے اپنی کتاب, ایک کتاب اس نے لکھی ہے, دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس, بائبل قرآن اور سائنس. اس کے آخر میں اس نے اپنے کنکلوژن کے طور پر کہ جو آخری بات اس کو لوگوں سے کہنا ہے, اس نے لکھی ہے کہ ان ویو آف دا لیول آف نالج ان محمد's ڈے اٹ از انکنسیویبل دیٹ مینی آف دا اسٹیٹمنٹس ان دا قرآن وچ آر کنیکٹڈ ود سائنس کوڈ ہیو بین دا ورک آف اے مین. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم کا معاملہ تھا, جو علم کا حال تھا, جو جانکاری لوگوں کو تھی سائنس کی یا دوسری, اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بالکل انسان اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے, یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے, یہ قرآن کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ ہو سکتا ہے, کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے قرآن لکھ دیا, انسان کا کلام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ باتیں ہیں کہ جو اس زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھی. تو اگر انسان نے پیش کیا ہے تو انسان کی لا علمی کا اقرار اور لا علمی کا اظہار اس کتاب میں ہونا چاہیے. جو آدمی جتنا جانتا اتنا ہی لکھ سکتا ہے, اس سے بڑھ کے کیا لکھے گا. لیکن اگر اس نے کچھ ایسی چیز پیش کی ہے جو ہزار سال بعد وہ باتیں معلوم پڑ رہی ہیں تحقیق کرنے والوں, ایسا بھی نہیں کہ کوئی رستے سے چل رہا اور ٹھوکر مارا تو اس کو نیا چیز کچھ ملا, ایسا نہیں ہو رہا ہے. کھڑکی سے باہر دیکھا ہے کہ نئی دریافت ہوئی, ایسا ہو رہا ہے. سالوں سال لیبورٹری میں, سالوں سال جو ہے ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے بعد اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد میں ایک چیز معلوم پڑتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علمی حال تھا انسان کا, اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا کلام ہے, انسان کا کام ہے. It is moreover perfectly legitimate not only to regard the Quran as the expression of revelation but also to award it a very special place on the account of it of the guarantee of authenticity it provides. یعنی اللہ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں ہم بالکل بجا طور پر صحیح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کو ایک خاص مقام دے سکتے ہیں. یہ عام کلام سے ہٹا کے اس کو ایک اونچا مقام قرآن کو دیا جا سکتا ہے. کس بنیاد پر؟ اس کی آتھینٹسٹی کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا آتھینٹک کلام ہے, کتنا معتبر کلام ہے, کتنا محفوظ کلام ہے, اور اکاؤنٹ آف دی گارنٹی آف آتھینٹسٹی اٹ پرووائڈز اینڈ دی پریزنس آف ان اٹ آف سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس وچ وین اسٹڈیڈ ٹوڈے اپیئر ایز اے چیلنج ٹو ایکسپلینیشن ان ہیومن ٹرمز. اور اس میں جو سائنسی باتیں اس میں قرآن کریم میں ہیں ان کو اگر آج ہم اس کی تحقیق اگر آج کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک چیلنج بن جاتا ہے. کیا بولیں ہم اس کے بارے میں؟ ایک طرف ہم یہ کہیں کہ انسان کا کلام ہے جو عرب میں اونٹ کے اور کھجور کے زمانے کا ہے, لوگ کھجور کھاتے تھے, اونٹ پہ سواری کرتے تھے, اونٹ کا دودھ پی کے سو جاتے تھے, مٹی کے گھر میں رہتے تھے, یہ اس زمانے کا کلام ہے, تو انسان کا کلام ہے. اگر آدمی کہتا ہے تو ہیومن ایکسپلینیشن کیا جواب دیں کہ یہ کہاں سے آئے پھر قرآن کے؟ ایسی باتیں قرآن میں کیسے آ گئی جو سائنسدانوں نے بہت تحقیق کے بعد معلوم کی؟ تو وہ جواب ہم کو دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اعتراف کر رہا ہے اس بات کا کہ ایک تو قرآن کی اوتھینٹسٹی, دوسرا اس قرآن کے اندر ایکوریسی کے ساتھ میں جو سائنٹیفک باتیں ذکر کی گئی ہیں اس کا جواب ہیومن ٹرمز میں نہیں دیا جا سکتا, اس کو ہیومن ایکسپلینیشن اس کے لیے نہیں ہے. مجبوراً یہ ماننا پڑتا ہے کہ نہیں, یہ انسان سے اوپر کوئی ہے جس نے یہ کلام انسان پر نازل کیا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کی اسٹڈی کرنے سے سائنسی اعتبار سے جو اس کی مطابقت ہے, بلکہ سائنس سے پہلے خبر دینے کا جو معاملہ قرآن کا ہے, وہ ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انسان کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے. یہ ایک فرینچ سائنٹسٹ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مصر میں جو فرعون کی جو رامسیز جس کو کہتے ہیں مرنفتہ رامسیز سیکنڈ, اس کی جو ممی رکھی ہوئی ہے, جو پٹیاں باندھی ہوئی بولتے ہیں نا ممی, تو رائل ممی ہال جو ہے مصر کے اندر, اس نے فرعون جو رامسیز سیکنڈ جو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے, اس کی باڈی جو ہے اس نے پٹیاں کھول کے اس کو چیک کیا ہے, یہ وہ آدمی ہے. اور اس نے کتاب کے آخر میں لکھا ہے جس کو اسلام کی قرآن کی اوتھینٹسٹی دیکھنا ہے جاؤ ممی ہال میں اور دیکھو فرعون کی باڈی. قرآن میں اس بات کی خبر ہے الیوم ننجی کا بھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا, آج تیرے بدن کو ہم بچا کے رکھتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. بائبل میں کیا ہے؟ فرعون اس کا لشکر پورا دریا میں ڈوب کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نیچے جا کے نہیں بیٹھے, فرعون کا باڈی آج بھی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ تیرے بدن کو ہم بچائیں گے, وہ تو مر گیا اس میں, لیکن الیوم ننجی کا بھی بدن, تیرا بدن بچا کے رکھیں گے ہم تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. تو یہ بائبل میں نہیں ہے, کہ بائبل سے کاپی کیا تو اس میں کیوں نہیں, یہ کہاں سے آیا پھر؟ تو یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے. تو اس نے یہ بات کنکلوڈ کی ہے اخیر میں, لاسٹ پیراگرافس میں یہ بات کہی ہے اس نے, سورہ یونس میں ہے, سورہ یونس میں آیت نمبر 92. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ آئندہ دور میں یہ بات عوام کے سامنے آئے گی, اس لیے کہ علم کا جب دور آئے گا اور سائنسی تحقیقات ہوں گی تو ایک ایسا ان کے لیے ایمان کے لیے داعیہ موجود ہونا چاہیے, لوگوں کے لیے اسلام سے رغبت اور اسلام کی حقانیت کے لیے کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جو ان کے لیے روشنی کا کام دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب سنریہم ہم دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم, آفاق میں آسمانوں میں, وفی انفسہم خود ان کے اندر, حتی یتبین لہم یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی انہ الحق کہ یہ حق ہے, یہ قرآن حق ہے, یہ اسلام حق ہے, یہ جو کلام اللہ کی طرف سے آیا وہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آسمان میں اور ان کے اندر بتائیں گے, تو انسان کو آج یہ چیز معلوم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آج کے ابن کثیر آپ دیکھیں, اس میں ابن کثیر نے بتایا کہ آسمان و زمین میں اللہ ایسی چیزیں ظاہر کرے گا جو پہلے معلوم نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں آج ہمارے لیے واضح کر دی ہیں کہ اسلام کا حق ہونا ہم پر واضح ہو گیا ہے, قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا واضح ہو گیا ہے. ساتواں پوائنٹ اسی کے آگے جو میں نے تسلسل اس کا باقی رکھا تھا کہ سائنس کی ترقی سے مزید یہ باتیں بھی واضح ہوئی کہ جو حلال و حرام کی تقسیم اسلام میں ہے. ساتواں پوائنٹ ہم لے رہے ہیں ابھی, کہ اللہ تعالی نے جو احکام ہم کو دیے ہیں حلال و حرام کی تقسیم میں, حکمت یا حکیمانہ تقسیم, اس کو آپ آسان الفاظ میں کہیں کہ حکیمانہ, یعنی جو اللہ نے حلال و حرام کا ہم کو شریعت میں حکم دیا, یہ حلال یہ حرام, اس میں حکمت ہے, اس میں انسان کی خیر ہے, اس میں انسان کے لیے بھلائی ہے, ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, سماج کے طور پر, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال و حرام کا معاملہ دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر. جیسے میں نے مثالیں بھی دی تھی کہ میتہ, دم اور خنزیر کا گوشت, اسلام میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے میں نے بتایا جیسے کتا ہے, کتے کا لعاب, اس کا بچا ہوا پانی نہیں پی سکتے ہیں, اس لیے کہ حدیث میں کہ فل یورق ہو, اس کو گرا دے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال کے ضائع کرنے کو منع کرتے تھے. یہ خود ایک دلیل ہے کہ کتے کا لعاب کیا ہے, نجس ہے. امام مالک اس کے قائل نہیں ہے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو جو ہے جو انسان کے لیے جو چیزیں مضر ہیں, نقصان دہ ہیں, اسلام میں ان کو حرام کر دیا گیا. جسے میں سے میں نے بتایا ٹیٹو وغیرہ ہے, یا عورتوں سے غیر فطری طریقے سے صحبت کرنا, چاہے وہ زنا کی شکل میں ہو, چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل ہو, لوطی عمل ہو, یا اس طرح کی دوسری خرافات ہیں. تو یہ آج سائنس بتا رہا ہے کہ اس سے کیا ہوتی ہیں, انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی والی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. یا جیسے حیض کے بارے میں نے بتایا کہ اس میں عورتوں سے جو ہے صحبت کو منع کیا گیا ہے, وہ بھی انسان کے لیے مضر ہے. اس کو اذن کہا گیا, اس حالت کو ایک تکلیف دینے والی اور کراہت والی حالت ہے وہ, اس میں اللہ تعالی نے مردوں کو دور رہنے کے لیے کہا. ایسے مختلف معاملات ہیں, جیسے شہد کا معاملہ میں نے بتایا, ایسی کئی چیزیں ہیں جو اسلامی احکام میں ہمارے لیے حلال و حرام اور ترغیب اس میں ہم کو دی گئی کہ یہ کرو. جیسے مثال کے طور پر صوم کا معاملہ ہے, صلات کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں نماز کا معاملہ ہے. جیسے صلات, آدمی بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, مرد ہو, عورت ہو, پریگنٹ عورت ہو, بھوکا ہو, پیٹ خوب بھرا ہوا ہے, صبح شام دوپہر کبھی بھی, ایسی ایک جو ہے, اس کو ایکسرسائز تو نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ عبادتی عمل ہے, لیکن ایکسرسائز کا ایک اچھا خاصا بدل ہے کہ ایک آدمی ایک مائلڈ ایکسرسائز ایک انسان کو روزانہ کرنا چاہیے. ہیوی ایکسرسائز نہیں, ہر آدمی نہیں کر سکتا, تھوڑی بہت حرکت روزانہ انسان کو ایکسرسائز ہونا چاہیے. اور خاص طور سے آپ دیکھیے, سلام پھیر رہے ہیں آپ گردن, رکو جھک رہے کمر پاؤں وغیرہ, سجدہ کر رہے ہیں پورا بدن فولڈ کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں, سر نیچے رکھ رہے ہیں آپ. تو جو نماز کے اندر کیفیات ہیں, کھڑے رہنے, قیام کر رہے, نگاہ ایک جگہ پہ, کانسنٹریشن آپ کا, تو یہ یوگا جو بھی ہوتا ہے, نماز یوگا نہیں ہے. نماز اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کا عمل ہے. وسجد واقترب, اللہ سے قرب کا عمل نماز ہے, عبادتی عمل ہے. اس کو ایک دم مشینی عمل بتانا صحیح نہیں ہے, اس میں خالی سائنٹیفک فائدہ بتانا صحیح نہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک عبادتی عمل ہے جو دن میں کئی بار کرنا ہے, اس کے اندر انسان کے لیے کتنے فائدے ہیں. ایک ہلکی پھلکی اس کے لیے ایکسرسائز ہو جاتی ہے. صبح اٹھ کے ایک دم آدمی نیند سے اٹھتے ہی ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے, تھوڑے اسٹارٹ اپ ہوتا ہے اس کے لیے ایکسرسائز میں, تھوڑا بدن کو گرم کرو, اس کے بعد پھر ویٹ لفٹنگ کرو, یہ کرو کرو. نماز ایک دم ہلکی پھلکی چیز ہے جو ہر انسان نیند سے اٹھتے ہی, تہجد, کھانا کھایا ابھی نماز پڑھو کوئی بات نہیں, دوپہر کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے. تو ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے. صوم ہے, روزہ جس کو ہم کہتے ہیں. آدمی کے پیٹ میں ڈینسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں, کھا کھا کھا کے آدمی اپنا دشمن بن جاتا ہے, اتنا کھاتا ہے پیٹ خراب سب خراب. آج کئی بیماریاں ہو گئی ہیں پیٹ خراب کی وجہ سے, اس لیے کہ چیزوں میں ملاوٹ بھی عام ہو گئی. آدمی سال میں 30 دن بھوکا رہتا ہے صبح سے شام تک, اتنا بھوک بھی نہیں کہ آدمی اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ جان بچا. اتنا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایسا بھی روزہ نہیں جیسا دوسری قوموں میں, بعض قوموں میں کھاتے رہو یہ نہیں کھانے کا یہ کھانے کا, وہ بھی روزہ نہیں, آدمی زیادہ کھا لیتا اس کے اندر. اسلام کا روزہ کیسا, صبح سے شام تک نہ کھانا نہ پانی, پیٹ کے اندر کی جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہے اس کے ذریعے. پھر سائیکولوجیکل فائدہ کہ انسان کی دنیا میں ناکامی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ول پاور کی, سیلف کنٹرول کی کمی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ گناہ سامنے ہو موقع ہو تو بھی اللہ کے ڈر سے رکنا. روزے میں سیلف کنٹرول کی تربیت ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. تو اسلام کے احکام ہیں, سب سے بڑی خوبی انسان کی یہ ہے کہ اس کے اندر ول پاور ہو اور اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو. یہ نہیں ہے تو دنیا کی تیز رفتار گاڑی دوا خانہ یا قبرستان تک لے جائے گی, اگر بریک اس میں نہیں ہوگا تو. بہت اچھی گاڑی ہے, بریک نہیں ہے, بیٹھا ہوا آدمی باہر آئے گا, بریک نہیں اس کو, بریک چاہیے اس کو. رفتار ہی انسان کے لیے کا ضروری نہیں ہے بلکہ بریک بھی چاہیے گڑے سے بچنے کے لیے, بیچ میں کوئی آ گیا. انسان کے لیے بریک بہت ضروری ہے, روزہ اس کو بریک سکھاتا ہے, سیلف کنٹرول, سائیکولوجیکل ٹریننگ. ایک مہینے کا کورس, ایک مہینے کا کورس ہے اس کا. ایسی کئی چیزیں اسلام میں ہیں, کئی چیزیں ایسی اسلام میں ہیں کہ ایک آدمی جو ہے مطلب اسلام پہ چلنے والا طبی اعتبار سے میڈیکلی, اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے ہو ذہنی اعتبار سے ہو, اس کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے, خیر پیدا ہوتی ہے. کئی احکام ہیں. تو یہ جو ہے اسلام میں حلال و حرام کی حکیمانہ تقسیم ہے. اسلام میں اعمال و عبادات ایسے ہیں جو انسان کے لیے طبی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے سائیکولوجیکلی خیر والے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یسألونک, سورہ البقرہ آیت نمبر 219, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. یہ لوگ آپ سے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی, آپ سے لوگ خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں, شراب اور جوا. آپ کہیے کہ ان میں انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. قل فیہما اثم کبیر, ان میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. واثمہما اکبر من نفعہما, اور ان کے اندر جو گناہ ہے, ان کا جو گناہ ہے یہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے. دو باتیں اللہ نے یہاں پر بتائی. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تحقیق کریں اس میں, شراب کوئی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا شراب سے کڈنی فیل ہوتی, یہ ہو خراب ہوتا, آدمی کا پیٹ خراب ہو جاتا, اس کو کینسر بھی ہو سکتا, اس کو یہ بیماری ہوتی, اس کے بعد میں جسم میں اس کو کانپنے کی بیماری ہو سکتی, دماغ خراب ہو تو اچھا وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, گالی گلوچ کرنا, گٹر میں گرنا, یہ ساری چیزیں, جھگڑا کرنا, لوگوں کو پریشان کرنا, یہ ساری جو ہے چیزیں اس میں ہوتی ہیں, اندر کا کینسر, ادھر کا کینسر, ادھر کا کینسر. شراب میں نقصانات انسان کے لیے. اسی طرح سے جوا آپ دیکھیں, جوئے کے اندر جو ہے انسان کے اندر حرص, اخلاقی برائیاں تو پیدا ہوتی ہیں. جوا جو ہے بظاہر اس کے لیے فائدہ ہے, لیکن جوا کیا ہے, سماج کے اندر دوسروں کا حق چھین کے ان کو چکما دے کے ان کا جو ہے پیسہ لینا, اور کئی لوگوں کا بس بائے یعنی لاٹری کے ذریعے سے یا اس طرح سے اتفاقی طور پر جو ہے یعنی اس طرح سے اپنا نمبر نکال کے اپنی چیز لے لینا, دوسروں کی چیز بھی ہڑپ کر جانا. اس سے کہتے ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں جو آدمی بہت جوا کھیلتا ہے اس کو ہارٹ کی شکایت ہو سکتی ہے, ملتا ملتا نہیں ملتا, ملتا ملتا نہیں ملتا, ہے نا, آن آف آن آف آن آف, آدمی اس کے اندر سٹریس پیدا ہوتا ہے, ٹینشن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, سٹریس کی بیماری اس کے اندر جو ہے اگریشن پیدا ہوتا ہے. ایک بار ہارا, دو بار ہارا, ایک دم آدمی کو غصہ آتا ہے, پیسے جا رہے نا, کاغذ تھوڑی جا رہا ہے, پیسہ جا رہا ہے اس کا. اس سے کئی قتل و غارت گری اس سے ہوتی ہے. پھر جو اس طرح کے جو سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر جوا کھیلا جاتا ہے, وہاں پر شراب اور زینا آنا چاہیے, ضروری ہے, اس کے بغیر وہ نہیں ہوتا ہے. کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے عورتیں ہونا چاہیے, لگا اور کرو اور کھیلو, کوئی جا رہا واپس تو عورت آ کے بولی کھیلو نا, اور تو پھر واپس آئے حضرت واپس کھیل رہے ہیں, شراب پلاؤ کھیلاؤ اس کو. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری خرافات, اللہ نے اس کو حرامی کر دیا. سود, سود انسان کے لیے بلا ہے. ایک آدمی سود میں مبتلا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو ایک لبھاتا ہوا ایک جو ہے خوشنما دور کا پیڑ میں دکھائی دیا جاتا ہے, ہاں وہ دیکھو سود سے تم کو فائدہ ہوگا. لیکن سود سے پورا سماج, اس کے اندر لالچ, اس کے اندر آپس میں انسیکیورٹی, اور اسی طرح سے یعنی ترقی میں رکاوٹ اور چیزوں کی مہنگائی اور بہت ساری خرابیاں ہیں سود کے اندر. اسی لیے آج بہت سارے ملک ایسے ہیں جو ورلڈ وار کے بعد سے قرضے میں قرضے میں قرضے میں قرضے میں ابھی تک کے سود نہیں پھیڑے ہیں, اب ان کا اصل ابھی باقی ہے پھیڑنا. جو ورلڈ بینک سے انہوں نے قرضے لیے سود پر, پھیڑنا مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے. وہ انڈر ڈیولپڈ ابھی تک ویسے ہی ہے. ایسی کئی باتیں ہیں جس کے اندر انسان کے لیے نقصان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا ہے, کہ جس میں انسان کی اور اس کے سماج کی, اس کے جسم کی اور ساری چیزوں کی بھلائی ہے, اللہ نے ان کو حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ اس میں کیا ہے, فیہما اثم کبیر, اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. واثمهما اکبر من نفعهما, دوسری بات سے. اور ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے. اللہ نے قاعدہ دیا, اللہ نے بتایا کہ حق و باطل کا قاعدہ اصل ہے, فائدہ اصل نہیں ہے. لوگوں کا کہتا ہے اس میں فائدہ اس میں فائدہ, فائدہ بظاہر ایک فائدہ کئی نقصانات کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ نے بتایا ان میں بہت بڑا گناہ ہے. اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ گناہ ہمیں فائدہ ہو تو بھی اس کو نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ فائدہ ایک بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہوتا ہے جو انسان کو وقتی طور پر معلوم نہیں ہوتا, بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ منافع للناس, لیکن وہ اثمهما اکبر من نفعهما, ان دونوں کا جو گناہ ہے, ان کی جو برائی ہے, وہ ان کے فائدے سے بڑی ہوئی ہے. یہی شراب میں ہے, یہی جوئے میں ہے, یہی سود میں ہے, بظاہر فائدہ دکھتا ہے لیکن اس میں سماج کا نقصان ہوتا ہے. بہرحال اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں, جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, آپ فرماتے لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر, شراب مت پیا کر, خمر مت پیا کر, وائن مت پیا کر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے, ہر شر کی چابی ہے. آج آپ دیکھیں عام طور سے ادیان میں پی جاتے, بلکہ بعض دینوں میں جو عقائد ہیں ان کے جو ہے معبود بھی پیتے ہیں اوپر, چاہے وہ گریک میتھولوجی ہو یا دوسرے ادیان ہو, تو وہاں پر جو ہے وہ بھی پیتے ہیں, مدیرہ ویسن ان کے ہاں بھی ہوتا ہے, لیکن اسلام میں ایسا نہیں. بائبل میں آپ دیکھیں جیزس کا فرسٹ میریکل, عیسیٰ علیہ السلام کی پہلا معجزہ, یہ بتایا گیا ہے کہ پانی کو شراب بنایا. آج پی رہے پی رہے پی رہے لوگ, اس لیے آج دیکھیں امریکہ میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, امریکہ کے اسٹیٹسٹکس ہیں, امریکہ میں کتنے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو صرف شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. کتنے قتل ہوتے ہیں, کسی کو قتل کرنا پہلے پیتا ہو. اس لیے کہ شراب پینا انسان کی جو بالکل لطیف جذبات ہوتے ہیں جس میں سینسیٹیوٹی انسان میں, ارے غلط ہے. شراب پینے سے کیا ہو جاتا ہے, وہ نم ہو جاتا ہے ایک دم, کہ جیسے آپ کا ہاتھ جو ہے ایک جگہ بیٹھے رہیں تو اس میں جو ہے جیسے بولتے ہیں چھوٹی آ گئی ہاتھ میں, سن ہو جاتا ہے. تو انسان کے جو وہ جذبات ہیں جو اس کو گناہ کا برا ہونا ظاہر کرتے ہیں, وہ شراب پینے سے کیا ہو جاتے ہیں, پھر زنا بھی آسان, چوری بھی آسان, اور سارے قتل و غارت گری آسان. اسی لیے بعض لوگوں کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گھر پہ آ کے جھگڑا کرنا ہے تو باہر سے پی کے آتا, شرم حیا سب باہر چھوڑ کے آتا. تو یہ شراب کا نقصان ہے جو انسانی کردار کے لیے بہت بری چیز ہے. لوگ بولتے ہیں بہت اچھا آدمی پیا تو گیا, ورنہ ایک دم سر جھکا کے جاتا, سر جھکا کے پیا تو پورے گاؤں کو جمع کرتا. تو ایسی چیز خیر نہیں ہو سکتی ہے. اس کو انجوائمنٹ کا نام, اور اس طرح کے دوسرے خوبصورت نام دینے سے وہ خوبصورت نہیں بنتا ہے. اسلام نے اس کو حرام کر دیا. یہ ساتویں چیز ہوئی. آٹھویں چیز, اسلام میں انسانی کمزوریوں کی مکمل رعایت موجود ہے. نہیں آپ کے پاس آٹھواں, دیکھیے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. چلے گا, آپ کو مل گیا تو بس ہے, نمبر اس کا کچھ بھی ہو صحیح ہے. انسانی کمزوریوں اور مجبوریوں کی رعایت کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام میں ایسے احکام دیے گئے ہیں جن میں انسان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, اس کی بھی رعایت موجود ہے. ایسا نہیں کہ کرو نہیں تو مرو, ایسا معاملہ اسلام میں نہیں. کرنا ہی پڑے گا کچھ بھی ہو جائے, نہیں کر سکتا ہوں, کرنا پڑے گا تم کو, ایسا اسلام میں نہیں ہے. بلکہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں, کبھی سفر میں ہے کبھی حبر میں ہے, کبھی بیمار ہے کبھی صحت مند ہے, کبھی غربت کے حالات ہیں کبھی مالداری ہے, مرد ہے عورت ہے, اس کے ایام ہیں حیض کے ایام ہیں, اس کے جو ہے بچہ پیٹ میں ہے, اس کے بعد اس کی بچہ ہونے کے بعد کی حالت ہے, بڑھاپا ہے, ایسے مختلف حالات انسان پر زندگی میں آتے ہیں. اسلام میں ان حالات کی پوری رعایت موجود ہے کہ ایک آدمی ہر حال میں اسلام پہ چل سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو رخصت ہے اس کی نعمت پر مزید اس کے اسلام پر اور اللہ کے جو ہے احسان پر شکر اس کے اندر پیدا ہوتے ہوئے مزید اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. تو یہ اسلام کی نعمت ہے. مثال کے طور پر اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 42, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اور جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہے, اور بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک بات اس کے ضمن میں بیان فرما رہا ہے, جیسے ہم بریکٹ میں ایک بات کہتے ہیں یا جملہ معترضہ اس کو کہا جاتا ہے, کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے, اور ہم بوجھ کسی پر اس کی طاقت کے برابر ہی ڈالتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنتی لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل کی ذمہ داری اور شرط بتانے کے بعد ایک بات یہ بتائی, اور کوئی ایسا نہ سوچے کہ ہم انسان کی کمزوریاں اور انسان کی مجبوریوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ہم کسی سے جو ہے اسی چیز کا مطالبہ کریں گے قیامت کے دن جس کا وہ مکلف تھا, جس کے ادا کرنے کی اس میں طاقت تھی. اگر اس کے حالات خراب تھے, اگر وہ عمل نہیں کرنے کی پوزیشن میں تھا, تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا, بلکہ ایک آدمی جتنا کرنے کی طاقت رکھتا تھا اسی کا اس کو مکلف بنایا جائے گا, اسی پر اس کی پکڑ ہوگی اگر نہیں کرتا ہے تو. تو اللہ نے بیچ میں جملہ بتایا لا نکلف نفسا الا وسعها. بعض لوگ غلط اس کو سمجھتے ہیں, جیسے قرآن میں ترجمہ پڑھیں گے, جیسے یہ آیت ہے مثلا لا نکلف نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی اس کی طاقت نہ ہو, تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں کسی کو وہ تکلیف اللہ نہیں دیتا جو برداشت نہیں کر سکتا. تو بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, برداشت کر سکتے آپ نہیں کر سکتے, کیسے ڈال رہا اللہ تکلیف. کئی لوگ بھوک سے قحط میں مر جاتے ہیں, پھر اللہ تکلیف ڈال رہا ہے نا, برداشت ہوتا کیا آپ کو, ایک مہینے تک بھوکا رہنا, مر گیا اس کے بعد. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے اور اس ذمہ داری پر پکڑ نہیں کرتا ہے جس کے پورا کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہو. یہ یاد رکھیں اس کو, یہ مطلب ہے اس کا. جیسے سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر تم کو بتلا دیا ہے کہ اس نے تم پر کیا حرام کیا ہے سوائے ان چیزوں کے جن کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حرام حرام حرام, یہ حرام, ہاں اگر مجبوری تمہاری ہو جائے ایک دم اور کوئی راستہ نہ ہو, تو پھر وہی ایک حرام سے گزر کے تم کو جو ہے اپنی چیز یعنی جو بھی ہے مجبور ہو جاؤ تم اس کے اندر, تو پھر اس کے لیے تم کو اتنی رخصت ہے جتنی تمہاری مجبوری ہے, جتنی تمہاری حاجت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو مل رہا ہی نہیں کچھ کھانے کے لیے, قحط کا زمانہ ہے, اور دیکھا کہ مردار پڑا ہے اور اس کی ایسی حالت ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, تو ایسی مجبوری کی حالت میں اس مردار کو, اگرچہ وہ مردار اسلام میں حرام ہے, ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مہتا حرام ہے, مردار حرام ہے, مرا ہوا جانور جو ایسے ہی مر گیا ذبح نہیں کیا گیا, تو وہ جانور کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے عام حالات میں, لیکن قحط کا زمانہ ہے اور کچھ مل رہا نہیں کھانے میں, اور نہیں کھاتا ہے تو وہ مر جائے گا, تو اب وہ اس کے لیے کھانا اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے, کھا سکتا ہے, لیکن کتنا, ایک دم پیٹ بھر کے ڈکار لینے تک, اتنا جتنا اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہونا تو یہ چاہیے تھا نہیں, حرام تو حرام مر جاؤ کھانے کا, نہیں ایسا نہیں کیا اللہ نے, بلکہ ہاں ایسی مجبوری ہے ٹھیک ہے, اگرچہ وہ حرام ہے اللہ نے اس کو منع کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس حال میں اس بندے کے لیے ایک چھوٹی اس کے اندر کھڑکی کھلی ہوئی ہے, کھا سکتا ہے وہ. ایسے کئی احکام ہیں. مثال کے طور پر قیام نماز میں فرض ہے. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ نے فرمایا اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے رہو. قیام فرض ہے نماز کے اندر, بلکہ رکن نماز کا. لیکن اگر کوئی آدمی کسی بیماری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے نہیں قیام کر سکتا نماز میں, کوئی بات نہیں, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں آ رہا پڑھنے, ٹھیک ہے, بیمار ہے, لیٹ کے پڑھو. حرکت نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, آنکھ کے اشارے سے پڑھ سکتا, کیسے بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی انسان کے حالات بدلتے ہیں, اس کی کمزوری کے حالات, اس کی مجبوری کے حالات بدلتے رہتے ہیں, کبھی بہت اچھے حال میں, کبھی بہت برے حال میں. اسلام کے احکام اس کی کمزوری کو کنسیڈر کرتے ہیں, اللہ نے ایسی شریعت دی, ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا ایسا کرو, ٹھیک ہے. تو ہر آدمی دین پر عمل کر سکتا ہے, ہر آدمی دین پر عمل کر سکتا ہے, ہر حال میں کر سکتا ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کانت بی بواسیر, مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی, آپ جانتے ہیں پائلس جس کو کہتے ہیں. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة, تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے متعلق پوچھا. فقال صل قائما, آپ نے کہا کھڑے ہو کے نماز پڑھ. فإن لم تستطع فقاعدا, اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ. فإن لم تستطع فعلى جنب, اور اگر بیٹھ کے بھی نہ پڑھ پائے تو پھر اپنی کروٹ پر پڑھ لے. قیام کر سکتا ہے, اصل وہ ہے, نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے بھی نہیں ہو رہا, لیٹ کے پڑھا. یعنی انسان سے کیا ہوتا ہے, کتنا نہیں ہوتا ہے, اس کو اسلام کے احکام میں, اتنے بنیادی حکم میں جو کہ نماز فرض ہے, سب سے اونچا پلر اسلام کا, توحید کی اور رسالت کی گواہی کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے, وَعَلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةِ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جان لو سب سے بہترین عمل تمہارا نماز ہے. لیکن اس میں بھی, اس میں قیام, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, اصل نماز کی, اس میں بھی جو ہے رخصت ہو رہی, کیوں نہیں کرنے آ رہا, نہیں کر پا رہا. تو یہ رخصت اس کو کیسے مل رہی, اللہ نے دی ہے. اسی طرح سے اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا, یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جیسے مثلا صوم کے بارے میں, روزہ رکھنا ظاہر بات ہے, بھوکا آدمی ہوتا ہے تو بھوک سے کمزوری آتی ہے, لیکن اگر آدمی مسافر ہے یا بیمار ہے, ان دونوں حالتوں میں, سفر کی حالت میں آدمی کو پیاس لگتی ہے, ریگستان میں جا رہا, بھوک لگتی ہے اس کو, بیمار ہے آدمی, دوائی کھانا ہے اس کو, اور کمزور ہو گیا, اور کمزور ہو جائے گا, ٹھیک ہے, جو بیمار ہو اور جو مسافر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں, دوسرے دنوں میں رمضان کے علاوہ, رمضان کے علاوہ, کہ رمضان چھوڑ کے دوسرے دن جو ہوتے سال بھر کے, کبھی بھی جیسا چاہے وہ اپنے روزے, اپنے صوم پورے کر سکتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يَشُقُّونَهُ, جن لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے روزے سے, رکھ سکتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. یوتیقون کے معنی جن کو بہت مشقت ہوتی ہے, شاید آپ کے ترجمے میں گڑبڑ ہے, وہاں پہ کیا ہے ترجمہ اردو کا؟ ہاں کیسا, جو طاقت رکھتے ہو کیسے فدیہ دیں گے, یعنی جن کو بہت مشقت ہوتی ہے, اس کو صحیح کریں آپ, جن کو بہت مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں, بہت, جیسے بوڑھا آدمی ہے, ایک دم بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے, نہ وہ مسافر ہے نہ بیمار ہے, اب کیا ہے وہ, یا کوئی عورت جو ہے حمل بچہ پیٹ میں ہے, جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, تو نہ وہ بیمار ہے نہ وہ مسافر ہے, تو یہ تیسرا کون ہے, تو یہ لوگ ہیں, ایک دم بوڑھا انسان, بہت بوڑھا. اسی طرح سے وہ عورت جس کے جو حمل سے ہو, حاملہ, یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو, اس کو غذا کی ضرورت ہو, اس کو اور بچے کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسے لوگ ہوں, فدیۃن طعام مسکین, وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دیں, ان پر قضا نہیں ہے. یہی فتویٰ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس میں اختلاف علماء کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ایک انسان اگر سفر میں ہے, بیمار ہے, یا بہت مشقت اس کو ہوتی ہے, جیسے آج دیکھیں آپ, مطلب بیماری میں شوگر وغیرہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو بالکل حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اگر ایسے لوگ ہیں وہ اپنے دوسرے دنوں میں پوری کریں, اور ایسا مریض جو اس کے بارے میں ڈاکٹر بول دیا آپ کی بیماری چلتی رہے گی اب اس سے اچھا ہونے والے نہیں, جیسے شوگر کا عام طور سے ہوتا ہے. تو اب ایسا بھی مریض کیا کرے گا, روزہ نہیں رکھنا, نہیں رکھو جو بھی ہوتا تکلیف اللہ کے لیے تکلیف اٹھاؤ. تو ایسے لوگ بہت سارے ہمارے جو ہے تین کتاب پڑھ کے مفتی بن جاتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی, تو جان گئی چلے گا روزہ نہیں جانا چاہیے. تو ایسا اسلام نہیں ہے, اسلام بلا اور مصیبت نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو بہت مشقت ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں, اور جو بالکل مشقت ہوتی ہے اور نہیں رکھ سکتے ہیں, نہ بیمار ہیں نہ مریض ہیں, تو ایسے لوگ کیا کریں گے, فدیہ دیں گے ایک مسکین کا, ایک مسکین کو ایک وقت کا طعام جو ہے کھلائیں گے, کھانا کھلائیں گے. اسی طرح سے اسلام کے ارکان میں سے زکات ہے. زکات سب پر فرض ہے؟ نہیں, زکات ان لوگوں پر فرض ہے جو مالدار ہوں, مال کی ایک حد ان کے پاس ہو, اتنا مال اس سے زیادہ, تو ان پر زکات ہوتی ہے. وہ کیا کریں گے, مالدار زکات کس کو دیں گے؟ فقراء کو, غریبوں کو دیں گے, جو مدیں اللہ نے بتائی ہے اس میں صرف کریں گے. اسی لیے اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو, لمبی روایت ہے میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو کہا کہ پہلی چیز تم ان کو دعوت دو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی, اگر اس کو مان لیں ان کو بتاؤ دن رات میں پانچ نمازیں تم پر فرض ہیں, اگر یہ بھی مان لیں اس بات کو بھی قبول کر لیں تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں تم پر زکات فرض کی ہے, تمہارے امیروں سے مالداروں سے لے کر تمہارے فقراء غریبوں کو دی جائے گی, مالداروں سے لی جائے گی غریبوں کو دی جائے گی. زکات حکم ہے, اسلام کا پلر ہے, رکن ہے, لیکن مالدار مال ہے تو دے گا, نہیں ہے کوئی بات نہیں, بلکہ نہیں ہے اور غریب ہے اس کو زکات ملے گی. ان احکام ایسے ہیں کہ انسان کی پیسہ نہیں ہے, پچھلے سال بہت مالدار تھا زکات دیا تھا, اب اس سال غریب ہے ایک دم, پچھلے سال دیے تھے نا ابھی بھی دینے کا نہیں ہے, اب نہیں ہے, زکات فرض نہیں ہوئی اس لیے کہ مال اس کے پاس اتنا نہیں ہے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے حج ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے, لازم ہے اس آدمی پر جو اس کی طرف پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو, یعنی بیت اللہ تک پہنچنے کی اس کے پاس سبیل ہے, جسمانی اعتبار سے ہو یا راستے کے اعتبار سے ہو یا اسباب کے اعتبار سے ہو, تو جس کے پاس وسعت ہے, طاقت ہے, پہنچ سکتا ہے, اس کے اوپر حج فرض ہے, نہیں پہنچ سکتا ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, بھول چوک, اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے, کتنا اچھا ہے اسلام ہے, بھول چوک ہو گئی اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. جیسے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ تجاوز عن امتی القطع والنسیان وما استکرہ علیہ, اللہ تعالی نے میری امت سے درگزر کر دی تین چیزوں میں, کون سی چیزیں وہ, الخطا, خطا ہو جائے یعنی غلطی سے کچھ کر دے, سمجھے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور غلطی ہو جائے اس سے انجانے میں, خطا جو ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو صحیح سمجھ کے غلطی کرے اس کے اندر. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے مجتہد ہے, مثال کے طور پر تحقیق کرے اور غلطی ہو جائے اجتہاد میں, تو اللہ تعالیٰ اس پر مجتہد کی پکڑ نہیں کرے گا. یا مثال کے طور پر ایک آدمی کسی انسان کو جو ہے مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا, لیکن جو ہے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا, یا ایک چیز کو بچانے میں, بکری کو بچانے میں یا انسان کو بچانے میں دوسرے انسان کو جو ہے ٹکر دے دی وہ مر گیا, تو جان بوجھ کے کیا نہیں, اسے جو ہے غلطی ہو گئی, تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے. تو انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی اس طرح سے انجانے میں, تو یہ جو ہے پکڑ اس پر نہیں ہوگی. اسی طرح سے نسیان, بھول جائے آدمی, بیٹھا کام کر رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, نماز کا وقت نکل گیا, عصر کی بجائے مغرب ہو گئی مثلا, تو اب اس کو ہوش ہی نہیں تھا, یاد ہی نہیں تھا, تو اب اس کو یاد نہیں تھا تو اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی, اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ نہیں لکھے گا, کیونکہ وہ بھول گیا تھا. جانتے بوجھتے جو انسان گناہ کرتا ہے وہی گناہ ہوتا ہے, یہ کتنی رعایت انسان کی, کتنی رعایت ہے آپ بتائیے. اسی طرح سے اگر کسی کو مجبور کیا جائے, جیسے کسی کے سر پر جو ہے یہاں بندوق رکھ دی جائے, بول اللہ برا, نعوذ باللہ, اب وہ آدمی اسلام کی رعایت کیا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر مجھ کو چھوڑیں گے نہیں, مار ڈالیں گے, اور اگر ایسا بولتا ہوں تو چھوڑ دیں گے, تو دل کی کراہت کے ساتھ اگر ایسا بولتا ہے تو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا، بشرط کہ دل میں اس بات کو برا جانتا ہو ایسا بولنے کو، لیکن مجبوراً بول رہا ہو اور دل میں اس بات کا یقین ہو کہ سب سے اچھا اللہ ہے، دل میں جو ہے اللہ پر پورا کا پورا ایمان رکھتا ہو، اللہ پر مطمئن ہو بالکل، تو مجبوری میں ایسا اگر کرنا پڑے جیسا کہ صحابہ میں سے بعض کے ساتھ کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولنے کے لیے وہ لوگ کہتے تھے، جو ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ ہیں، تو ان کو جو ہے خوب پیٹا جاتا تھا اور بولتے تھے بولو برا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر واپس وہ ویسا کریں تو تم وہی کرو جو تم نے کیا، آپ نے پوچھا تم اپنے دل میں کیا پاتے ہو، کہا کہ ہمارا دین اسلام پر ایمان پر بالکل مطمئن ہے، ٹھیک ہے اگر وہ واپس ویسا کرے تم بھی واپس ایسے ہی کہو جیسا وہ کہلواتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بارے میں فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو جو ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس کی سزا اللہ آگے بیان کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی جس کو مجبور کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت سامنے ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وقلبہ مطمئن بالایمان اور اس کا قلب ایمان پر بالکل مطمئن ہو، لیکن زبان سے کوئی اس سے کچھ کہلوائے یا عمل اس سے کروائے بے شرم نہیں تو اس کو قتل کر دیں گے، کیا کرے گا بیچارہ، قتل ہونے سے اگر بچنے کے لیے پی لیا اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، یا اس طرح کا کوئی عمل جو شریعت کے خلاف ہے۔ ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من اللہ، لیکن جو کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دے بس آنے دو کوئی بات نہیں اس کفر پر راضی ہو جائے، فعليهم غضب من اللہ تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، ولهم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت عظیم عذاب ہے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ تو اس میں اللہ نے بتایا کہ ایک آدمی کفریہ کلمات اگر زبان سے نکالتا ہے ایسی حالت میں جبکہ اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہو اور اس کے بغیر ممکن نہ ہو، تو ایسے وقت میں اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام میں کیا ہے، انسان کی ہر اعتبار سے رعایت ہے۔ اس میں کتنی چیزیں دیکھی ہم نے رعایت کی، کون بتائے گا؟ جی کون بتائے، آپ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ نہ کرے بعد میں کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں جب مالدار ہوگا۔ اور جی جی یعنی تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے خطا، نسیان اور اکراہ۔ خطا غلطی ہو جائے، جیسے میں نے دو مثالیں دی اس میں، اجتہاد میں خطا، یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیز کی وجہ دوسری چیز میں غلطی ہو جائے، اسے جس کو یعنی قتل ہو جائے کسی کا خطا کی وجہ سے، غلطی سے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ جیسے انجانے میں کوئی دوائی کسی کو دے دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے علاج کی دوائی ہے، غلطی ہو گئی دینے سے دوسری دوائی دے دیا اس نے، تو اس پر گناہ نہیں ہے اس لیے کہ جان بوجھ کے اس نے کیا نہیں۔ لیکن لکھ کے دیا اگر کوئی دوائی اپنی طرف سے جو کہ اس کی دوائی نہیں ہو رہی ڈاکٹر بھی نہیں، تو گناہ ہوگا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے گھر میں ہیں دوائیاں بہت ساری، اب پیشنٹ سمجھ میں نہیں آیا بیچاری، بیوی ہے کھلا دی اور بڑھ گیا یا کچھ ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پہ بھی کوئی جو ہے بوجھ نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھ رہا نہیں کیا دوں میں، کون سی دوا، 50 دوائیں ہیں اس میں کیا دوں میں، تو کچھ نقصان ہو جائے یا مر جائے آدمی اس کو گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تین حالتیں، جیسے اس میں سے اکراہ بھی ہے، زبردستی کسی پر کہے جان کا خوف ہو جائے اس کو، یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے کچھ بھی ایسا ہو جائے، تو آدمی بول سکتا ہے ہاں حدیث ضعیف ہے، بول سکتا ہے، کوئی مسئلہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ نویں چیز، مادی و روحانی دونوں پہلوؤں میں توازن۔ یعنی دیکھیے عام طور سے دو قسم کے لوگ ہیں آج دنیا میں کیا ہوا ہے. ایک وہ جو ایک دم مادیت والے, کھاؤ پیو خوش رہو ناچو گاؤ اور ترقی ترقی سائنس سائنس سائنس, یہ بن رہا نیا بن رہا وہ بن رہا نیا بن رہا, دنیا میں خوش رہو, کون سی آخرت کون سا خدا کچھ بھی نہیں. ایسے لوگ ایک ہیں جو مادیت والے لوگ ہیں, مٹیریلزم جس کو ہم کہتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں یوگا اور میڈیٹیشن اور یہ اور وہ, پورے دنیا چھوڑ دو کچھ نہیں ہے دنیا ختم اللہ اللہ, یا اسی طرح سے دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں. تو یہ دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں, انسان جو ہے دونوں کا مرکب ہے, اس کی جسمانی ضروریات ہیں, اس کی جسمانی ضروریات ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ اس کو روح کی تسکین کے لیے دین ضروری ہے, سکون اس کو ضروری ہے, عبادات اس کے لیے ضروری ہے. اسلام ان دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے. اسلام مٹیریلزم اسلام میں نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے اسلام میں یہ نہیں کہ آدمی دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کے صرف دین میں لگ جائے, ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ انسان کو کھانا پینا لباس رہن سہن اور اسی اعتبار سے جتنی حاجات دنیا کی ہیں اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا ہے. جیسا مثال کے طور پر آپ دیکھیں راہبوں نے کیا کیا, عیسائیوں میں سے جو لوگ راہب بنے اور رہبانیت جنہوں نے اختیار کی, انہوں نے کیا کیا, نکاح نہیں, کھانا اچھا نہیں, اچھے کپڑے نہیں, پاؤں میں کچھ پہنیں گے نہیں, اور اس طرح سے مجاہدے کیے جسے عام طور سے سادھوؤں میں بھی دیکھنے ملتا ہے. تو یہ جو چیز کیا تھی, دنیا تاریخ دنیا بن گئی ایک دم, اور مجاہدوں میں غلو اللہ کو پانے کے لیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فسق و فجور میں حلال حرام سب ایک, اور ان کو جو ہے دنیا ہی چاہیے آخرت نہیں چاہیے, ان کو سکون اسپرچولیزم کچھ نہیں چاہیے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے ان دونوں پہلوؤں کو کنسیڈر کر کے اس کو احکام دیتا ہے. اسلام میں انسان کی حاجات کو بھی حلال اور اس کے لیے مفید حد کے اندر حلال رکھا گیا ہے, اس کے لیے کیا خیر ہے اس کے اعتبار سے اس کی ضرورتیں اس کے لیے حلال رکھی گئی. کھانا یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ, پینا یہ پیو یہ مت پیو, نکاح یہ نکاح حلال وہ نکاح حرام, بغیر نکاح کے نہیں. اسی طرح سے اور چیز, لباس یہ لباس حلال وہ لباس حرام, زیور یہ لباس یہ زیور حلال وہ حرام, یہ کر سکتے یہ حلال وہ حرام. تو اللہ تعالی نے جو ہے انسانوں کو کیا کیا کہ اس میں بہت ساری انسان کی چاہتے ہیں, اس کی جسمانی حاجات ہیں, اس کی ضروریات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اس کی بالکل نفس کو مارو, ایسا مارو کہ قتل کر دو, ایسا نہیں. اللہ نے نفس کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا, اللہ نے نفس کے مہذب بنانے کا ہم کو حکم دیا ہے. قد افلح من قتلها قد افلح من زکاها, اللہ نے کیا فرمایا, کامیاب ہو گیا ہو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو ہم کو تزکیہ نفس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے جو گناہوں کی تمنا کرتا ہے تو اس کو حلال تو دیا جائے لیکن اس کو گناہوں سے روکا جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ عَنِ الْمَطْعُومَاتِ نہیں, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا. ہوا کے معنی بری خواہشات کے ہوتا ہے, ہوی سے ہے وہ, اس لیے کہ یَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي النَّارِ, ابن الجوزی وغیرہ کہتے ہیں اور اسی طرح سے ابن القیم, ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ بری خواہشات انسان کو لے کے جہنم میں نیچے گر جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے وہ چیزیں حرام کی ہیں جو انسان کے لیے مضر ہیں, اس کے کردار اور اس کی آخرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال کر دی, کھاؤ پیو نکاح کرو اور بچوں وغیرہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہو, تجارت کرو, مال کوئی مسئلہ نہیں, مالدار بن جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دین پہ چلو. پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادات, یہ عبادت یہ عبادت, تو دونوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے دین میں دیا ہے کہ ایک آدمی کو اگر دیندار بننا ہے, آپ مالدار ہیں ارے آپ دیندار نہیں, ایسا اسلام نہیں ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی والے ہیں ارے آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک آدمی مالدار رہتے ہوئے دنیا میں بہت کچھ کرتے ہوئے بھی وہ آخرت میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے, یہ اسلام میں ہے. ایک انسان کی جو جائز ضروریات ہے اسلام میں اس کو حرام نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 31-32 میں فرماتا ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اور کھاؤ, ہے آپ کے پاس نوٹس میں ہے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو, وَلَا تُسْرِفُوا, اور اسراف نہ کرو حد پار نہ کرو, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والے, اسراف کرنے والے, ایگزیجریشن ایکسٹراوگنس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے نبی آپ کہیے کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی ہے, زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں, کون ہے جو ان کو حرام کرے, اور وہ چیزیں جو طیبات ہیں رزق کی, کھانے کی چیزیں ہیں رزق میں سے جو طیبات ہیں پاک چیزیں ہیں, کون ان کو حرام کرتا ہے, چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو یا چاہے وہ طعام کے اعتبار سے ہو, کون ان کو حرام کرتا ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہیے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے دنیا میں ہیں یعنی حلال ہیں, اور آخرت میں تو خالص انہی کے لیے ہوں گے. کتنی پیاری آیت کہ اللہ تعالی نے, مجھ کو یاد نہیں شاید زین العابدین ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قرآن میں کوئی عیسائی تھا, اس نے پوچھا طب ہے کیا, انہوں نے کہا آدھی آیت سے کم میں. کون سی آیت پیش کی؟ یہی آیت, وہ کلو وشربو ولا تسرف, کھاؤ پیو. انسان کی دو پرابلم ہیں, یا تو نہیں کھائے گا بیمار پڑ پڑ پڑ کے اس کی نماز پڑھنے کی نوبت آئے گی, بھوکا رہا بھوکا بھوکا بھوکا کمزور کمزور کمزور مر گیا. دوسرا یہ کھارا کھارا کھارا بیماری بیماری بیماری مر گیا. انسان کی ہلاکت دو اعتبار سے ہو سکتی ہے, یا تو طعام نیوٹریشن نہیں مل رہا ہے اور کھانا نہیں کھا رہا ہے مر گیا بیمار ہو گیا, یا بہت کھا رہا ہے. ڈاکٹر سے اکثر بیماریاں کھانے سے ہوتی ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے تو نہیں پوچھتا کھانا نہیں کھائے کیا, پوچھتا کیا کھائے تھے. تو اکثر بیماریاں کھانے سے ہوتی ہیں, غلط کھانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کھاؤ پیو یعنی مت کھاؤ ایسا مت کرو, کھاؤ پیو, اور کیا کہا, ولا تصرفو اور اسراف نہ کرو. تو عدم اور غلو, تقصیر اور غلو, افراد تفرید دونوں سے منع کر دیا. کھاؤ پیو تاکہ صحت بنے کمزوری نہ آئے, اور اسراف مت کرو تاکہ بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو اتنی سے حصے میں کیا ہو گیا پورا. اس لیے کہ ڈاکٹرز عام طور سے بولتے ہیں اکثر بیماریوں کا تعلق کہاں ہوتا ہے, فیوز کہاں ہوتا ہے, پیٹ میں. اکثر بیماریوں کا تعلق کہاں جا کے جڑتا ہے, پیٹ میں. غلط غلط کھایا اس کے بعد اس کے اثرات ہاتھ پاؤں سر آنکھ کان ناک پھیپھڑے سب میں ظاہر ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طعام کے اعتبار سے, غذا کے اعتبار سے کہا کھاؤ پیو, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا مجاہدہ مت کرو کہ تمہارے لیے جو ہے جسم میں فساد پیدا ہو. تو جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے. اسی طرح سے زینت کے اعتبار سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صرف کالے کپڑے پہنو یا صرف پھٹے ہوئے کپڑے پہنو یا صرف بوریا لپیٹ کے چلو, نہیں, زینت اختیار کرو, اچھے کپڑے پہنو. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہے زینت اور طیبات رزق کی, کون حرام کرتا ہے اس کو. ایمان والوں کے لیے ہیں, حلال ہیں, اور آخرت میں صرف انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح سے اللہ کے نبی عبادات میں عام طور سے جو ہے جوگیوں کے یہاں پر اور راہبوں کے یہاں پر عبادات میں اتنا غلو کہ اس کا جو جسم ہے اس کو نقصان پہنچانا, اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں عبادات اور جسم کی بقا اور حفاظت دونوں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص, انہوں نے طے کیا رات بھر جاگوں گا دن بھر روزہ رکھوں گا سیدھا جنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ایسا ایسا انہوں نے پلاننگ کی ہے, آپ خود ان کے گھر گئے. دیکھیے یہ دعوت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ میں کوئی چیز معلوم ہوتی آپ خود ان کے گھر پہنچ جاتے یا کبھی ان کو بلا لیتے. آپ ان کے یہاں گئے اور کہا یا عبداللہ, اے عبداللہ, الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل, کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم رات بھر قیام کرو گے اور دن بھر روزہ رکھو گے, ایسا ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے کہ ایسا ہے نا. فقلت بلا یا رسول اللہ, میں نے کہا ہاں بالکل اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. قال فلا تفعل, آپ نے کہا ایسا مت کر, ایسا مت کر. صم وافطر وقم ونم, روزہ رکھ مت بھی رکھ, اور رات میں قیام کر مت بھی کر, ایسی ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کا. فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اس لیے کہ تیرے بدن کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, اور تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے. پہلا صوم کے اعتبار سے, دوسرا قیام کے اعتبار سے. جسم کمزور ہو جائے گا اگر مسلسل روزہ رکھتا ہے, رات بھر ہمیشہ جاگتا رہے آنکھیں خراب ہوں گی. ڈاکٹر سے پوچھئے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے رات کے اعتبار سے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اور تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے دن کے اعتبار سے. یہ روزہ ہے اور کھاؤ تم کھاؤ میں روزہ ہے, کیا کھائے گا وہ بےچارا, بلاتے بھی اور ہم کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں ہم کو کھانا روزہ ہے, ہم کو بتا دے کہ ہم روزے سے ہیں. تو ایک آدمی دیکھیے دونوں اعتبار سے بتایا کہ تیرے جسم کا روزے کے اعتبار سے اتنا روزہ رکھے گا جسم کمزور ہو جائے گا, جسم کا حق ہے تیرے اوپر. رات بھر جاگے گا آنکھوں کا حق ہے تیرے اوپر, آنکھیں خراب ہو جائیں گی جاگ جاگ کے, آنکھیں خراب ہو جائیں گی, ڈرائی آئیز کا پرابلم ہو جائے گا. تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے, تیری حاجت ہے رات کا ہے جو ہے جاگتا رہے گا, بیوی سے نہ بات کر رہا ہے نہ اس سے صحبت کر کے اس کی جو ہے تسکین کر رہا ہے. تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے, دن میں تیرے سے ملنے آئے گا تو اس کے ساتھ نہیں کھائے گا روزہ ہوگا تو کیا اس کا حال ہوگا. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. دیکھیے کیسا جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو کہ عبادت بھی کر, روزہ بھی رکھ, نماز بھی پڑھ, آرام بھی کر اور کھا پی, لوگوں کے ساتھ معاشرتی اعتبار سے اچھا رہے, بیوی کا حق ادا کر, مہمانوں کا حق ادا کر. تو اسلام ہم کو جو ہے سوشل لائف اور ریلیجیس لائف دونوں کو جمع کرنے کی تعلیم دیتا ہے. فزیکل لائف, فزیکل نیڈس, اسپرچل نیڈس دونوں کو جمع کرنے کی ہم کو تعلیم دیتا ہے. کتنا عمدہ دین ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری روایت سے, تین آدمی, لمبی روایت ہے میں متن کو ترک کر کے اس کو صرف میں ترجمہ ذکر کر رہا ہوں, تین آدمی تین صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے, ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا, کیا عبادت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وجہ یہی تھی کہ آپ کی اقتدا کریں. فلما اخبروا کانہم تقالوها, جب ان کو بتایا گیا ایسا ایسا اتنا پڑھتے, پتہ ہے ان کی رات میں گیارہ رکعت پڑھتے جو بھی ہے, فلما اخبروا کانہم تقالوها, ان کو لگا اتنا تھوڑا ہے, تھوڑا ہے تو انہوں نے ایسے نہیں سوچا کیا اللہ کے رسول اتنا تھوڑا کرتے, انہوں نے کیسا سوچا, انہوں نے کہا کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے لیے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے, ہماری تو مغفرت نہیں ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہو چکی ہے تو آپ کو ضروری تھوڑی اتنا عبادت میں مجاہدہ کرنا ہے, ہمارا معاملہ کیسا ہے ابھی معلق ہے تو ہم کو مجاہدہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی کیے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ تو مقرب ہیں اللہ کے, تو کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہم, ہمارا معاملہ خطرے میں ابھی. تو ان میں سے ایک نے کہا ابھی میں روزانہ رات میں کیا کروں گا, قیام کروں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے دیکھا یہ نماز, کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا صوم اور کبھی میں بے روزہ نہیں رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا. تو دن اور رات دونوں کا معاملہ حل ہو گیا, دن میں تجارت کا جھگڑا نہیں, شام کا لا کے دو کھاؤ پکاؤ مسئلہ ہی نہیں, دن میں روزہ اور رات میں قیام, تو اس کے لیے بیوی سے نکاح ہی نہیں, کوئی نکاح ہی نہیں رہے گا تو مسئلہ ہی ختم, تو میں عورتوں کے قریب ہی نہیں جاؤں گا, نکاح ہی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے بعد میں ان سے کہا کہ تم وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ ایسا کہہ رہے تھے, ہم نے ایسا ایسا ارادہ کیا ہے. آپ نے کہا ایسا نہیں, آپ نے دیکھیے کیا کہا, آپ نے کہا انا واللہ, خبردار اللہ کی قسم, انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, میں اللہ سے سب سے زیادہ تم میں ڈرنے والا اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں, سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا تقوی والا میں ہوں. لاکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء, لیکن میں, میرا طریقہ کیا ہے کہ میں رات میں قیام بھی کرتا, میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا, رات میں قیام کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, میرا طریقہ نکاح کا ہے, ترک نکاح کا نہیں. اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے, منہ پھیرے, وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی جس کو میرا طریقہ کافی نہیں ہے, وہ اپنے دل سے یعنی کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ مجھ سے نہیں. اس میں ایک اشارہ یاد رکھیے کہ ان تینوں کی نیت کیا تھی, تقرب الی اللہ, بدعت میں آئے گئے, اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے, اور اعمال کون سے کر رہے ہیں, عبادت ہی, کس لیے کر رہے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے, دین میں رکاوٹ کے لیے. لیکن اس طرح کی زیادتی بھی دین میں مطلوب نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہو, دین میں غلو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ جتنا آیا ہے اتنا ہی ہم کو کرنا چاہیے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ان تینوں نے وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی جس میں عبادات کی کثرت ہو اور کھانا پینا چھوڑنا, عورتوں سے نکاح نہیں کرنا, اور ایک دم زیادہ جو ہے مجاہدہ مجاہدہ مجاہدہ اللہ والے ایسا بننے کی جو ہے ان کی طرف جو ہے ان کے ذہن میں بات آئی تھی. آپ نے کہا ایسا نہیں, روزہ رکھو نہیں بھی رکھو, نماز پڑھو, رات میں قیام کرو مت بھی کرو, سو بھی جاؤ, اور اسی کے ساتھ ساتھ تم کو نکاح بھی کرنا ہے, معاشرتی زندگی بھی تم کو پوری نبھانا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں حصے جو انسان کی زندگی کے ہیں, ایک تو عبادات ہیں جو روحانی پہلو انسان کا, اور دوسرے جو ہیں اس کے حقوق اور معاملات اور دنیوی زندگی اس کی ہے, تجارت وغیرہ. اس کے لیے بھی اسلام میں نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ایک انسان دونوں کو جمع کر کے چلے, دونوں کو جمع کر کے چلے. نمبر دس, یا عورتوں سے سلوک, عورتوں کے حقوق و سلوک. عام طور سے ادیان میں عورت کو گھٹیا مانا گیا ہے, اور ایسا مانا گیا ہے کہ انسان کی دینی ترقی میں وہ رکاوٹ ہے. اسلام میں ایسا نہیں مانا گیا, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ کا آخرت کا وعدہ برابری کا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی ایمان لائے اور وہ نیک اعمال کرے, اور وہ مرد ہو یا عورت, من عمل صالحا, جو کوئی نیک عمل کرے, من ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وهو مؤمن, بشرطے کہ وہ مؤمن ہو, فلنحيينهم حياة طيبة, ایسے انسان کو ہم کیا کریں گے, حیات طیبہ عطا کریں گے, عمدہ زندگی, بہترین زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے اعمال کا بدلہ بہترین اعمال کو دیکھتے ہوئے عطا کریں گے. تو یہاں پر وعدہ کس سے, مرد سے یا عورت سے؟ عورت سے ہے نا, مرد سے, دونوں سے وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا عمدہ زندگی دینا, اور اسی طرح سے آخرت میں بہترین بدلہ دینا, اس میں دونوں میں کوئی ڈسکریمنیشن, کوئی اس طرح سے جو ہے تعصب اور فرق نہیں کیا ہے. آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں بھی برابری کے حقدار ہیں. مرد کے لیے بھی وہی وعدہ ہے اللہ کی طرف سے جو عورتوں کے لیے, دونوں کے لیے سیم وعدہ ہے. تو اللہ نے اس طرح سے نہیں رکھا, بلکہ دونوں کے لیے اللہ نے آخرت کی دوڑ میں دونوں کو, جتنا عورت کرے گی اس کے لیے اتنا اجر ملے گا. اسی طرح سے نکاح کے تعلق سے آپ کتابیں دیکھیں دوسرے دینوں کی, چاہے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھیں, نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں, یا دوسری کوئی, عورت کی اجازت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ بہت ساری باتیں جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہ سورہ النحل کی آیت ہے, نمبر اس کا مجھ کو یاد نہیں ہے, 97 سورہ النحل. نکاح کے اعتبار سے عورت کی کوئی اجازت کسی بھی دین میں, جہاں تک کہ ہمارا علم ہے, اس میں کوئی اجازت عورت کی نہیں لی گئی ہے. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھیں, کوئی جو ہے بہت جنگ جیت کے آیا, باپ اپنی بیٹی کو اس کو دے دیتا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے, کوئی اجازت نہیں عورت کی. عورت کی اجازت کا کوئی ذکر پچھلی کتابوں میں, چاہے دوسرے دینوں کی کتابیں, کچھ بھی نہیں. اسلام میں نکاح کے سلسلے میں چونکہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے, عورت کی اجازت کو لازم رکھا گیا ہے کہ وہ اجازت اگر اس کی نہیں ہے, وہ تیار نہیں ہے, اس کا باپ بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے, والد بھی نکاح نہیں کر سکتا ہے. خنسہ رضی اللہ تعالیٰ ہے, عن خنسہ بنت خدام الانصاریہ, صحابیہ ہیں خنسہ بنت خدام, ان اباها زوجها وهي طيب, ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ طیب تھی. طیب تھی یعنی اس سے پہلے نکاح ہو گیا تھا, یا تو طلاق ہوا ہوگا یا تو شوہر کا انتقال ہوا ہوگا, تو یہ ان کا دوسرا نکاح تھا. تو والد صاحب نے نکاح کر دیا, وہی طیب, فکرہ ذلک, ان کو پسند نہیں آیا نکاح. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہ, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بتایا ایسا ایسا میرا نکاح زبردستی میری ذات کے بغیر ہوا ہے, مجھ کو پسند نہیں ہے, اور پھر بھی میرا نکاح والد صاحب نے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے صحابی فرد نکاح, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد صاحب نے جو نکاح کیا تھا اس کو رد کر دیا. کس کے بولنے پہ؟ بیٹی کے بولنے. جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی اجازت چاہیے, اس کی اجازت نہیں اس کا نکاح اگر کر بھی دے والد, کر بھی دے ولی, تب بھی اس کا نکاح کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا. یعنی عورت کی اجازت نکاح کے سلسلے میں کتنی جو ہے اسلام نے اس کی اجازت رکھی ہے, اس کی پسند ناپسند رکھی ہے, یہ پچھلی چیزوں میں ہم کو پچھلے ادوار میں نہیں ملے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے عورتوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اچھے سلوک کی تلقین کی ہے. اگر عورت بری ہوتی اسلام میں تو اس سے برا سلوک کیا جاتا, جیسے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, تو عورتوں کو ایسا مقام دیا گیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو, تو اگر وہ برا ہے اس لیے اس سے برا ہی رکھا گیا تو اس کی اصلاح ہونے والی نہیں. عورتوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وعاشروهن بالمعروف, اس لیے کہ انسان کی شقائق ہیں عورتیں, اور اس کے ساتھ آخرت کی جو ہے ترقی میں نہ صرف یہ کہ عورتیں شریک ہیں ان کے لیے معین و مددگار ہیں, اس کے لیے دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے. نکاح کو کیا کہا گیا ہے؟ نکاح جو ہے آدھا دین ہے. بتائیے وعاشروهن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو, بھلے طریقے سے زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُن, اور اگر تم کو عورتوں کی کوئی بات ان سے تم ناپسندیدگی کا احساس رکھو, اگر ان کی کوئی بات تم کو ناپسند ہو یا عورت ہی ناپسند ہو تم کو, فَإِن كَرِهْتُمُوهُن, اگر تم کو ان سے کراہت ہو, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت خیر رکھ دی ہو. یہ نہیں کہا گیا اگر تم ان کو ناپسند کرو پھینکو گھر کے باہر, ایسا کہا, مارو ان کو خوب, نہیں کہا ایسا, دے دو طلاق, نہیں. اللہ نے کیا فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرو, تو یہ پسند والی کے ساتھ میں تو عاشروهن بالمعروف کی بات نہیں آ رہی ہے. اگر ناپسند ہو تو بھی اللہ نے ایٹیٹیوڈ کیا دیا مسلمانوں کو, ذہنیت کیا دی کہ ہوتا ہے یہ چیز پسند نہیں وہ چیز پسند نہیں, خود بھی آئینہ دیکھ لے. انسان جو ہے یہ چاہتا ہے بیوی ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے, کوئی کمی نہیں ہو, اب بیوی بولی بچاری ہو تو قبول بول دیتی بس, وہ اگر بولنے لگے تمہارے اندر اتنی کمیاں ہیں, یہ کمی یہ کمی یہ کمی یہ کمی, تو ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں, ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں. اجتماعی زندگی چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہو یا معاشرے میں افراد اور تعلقات کے اعتبار سے, دینی سماجی اعتبار سے زندگی ہو, انسان کو ایک اصول اللہ نے دیا, اگر تم ان کو ناپسند کرو کسی وجہ سے, تو یہ بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھ دی ہو, یعنی ان میں اور بھلائیاں ہیں, ان کی ناپسندیدگی کے ساتھ تم ان کے ساتھ زندگی گزارو اور اچھے طریقے سے گزارو, ان میں خیر ہے تمہارے لیے. عورتوں کا مزاج سینسٹیو ہوتا ہے, اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی جذباتی ہوتی ہیں, بہت جلدی رونے لگتی ہیں, بہت زیادہ شک کرنے والی ہوتی ہیں. ذرا دیر سے آپ آئے آفس سے کیا پوچھیں گے, کیوں تھی دیر ہوئی, کہاں گئے تھے, فون کرے گی پوچھے گی اس کو, تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. سینسٹیو ہوتی ہے عورت, بہت زیادہ ڈیفنسو ہوتی ہے, جذباتی ہوتی ہے, حفاظت کرنے والی, سیکیورٹی کمپلیکس عورتوں میں ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں عورتوں میں ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ایسا ان کو, اس لیے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بہت حساس انسان ہونا چاہیے, سینسٹیو انسان ہونا چاہیے, تو یہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان کی کراہت کے باوجود اگر کوئی بات ان میں بری ہے بھی تو بھی تم کیا کرو, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو, اگر کمی ہے تو بھی اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھتی ہو, بہت ممکن ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, لا يفرق مؤمن مؤمنا, کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے یعنی بیوی سے نفرت نہ رکھے, ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر, اگر کوئی بات اس کی ایسی ہو جو اس کو ناپسند ہو تو ایسی بھی کوئی چیز اس میں ہوگی جس سے وہ راضی ہو جائے گا, یعنی اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھو, اس کے عیوب پہ نگاہ مت رکھو. کوئی دو انسان ساتھ میں نہیں رہ سکتے, چاہے وہ بیوی شوہر کی صورت میں ہو یا دوست اور بھائی کی صورت میں ہو, اگر ایک دوسرے کے عیوب پہ نگاہ رکھیں گے تو افتراق اور جھگڑا اور دوری پیدا ہوگی, ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نگاہ رکھیں گے تو دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے اصول نہ صرف نکاح کی صورت میں بلکہ سماج کے لیے بھی بہت بڑا اصول ہے. تو عورتوں کے بارے میں کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ عورتوں کے لیے اللہ نے ان کی کمزوری کے باوجود, ان کے عیوب کے باوجود مردوں کو کہا کہ عورتوں کو بولا گیا ایسا مردوں سے اچھا سلوک کرو. قرآن میں کوئی آیت ہے ایسی؟ بہت ساری فیمنزم والی عورتیں ہوتی ہیں کیا ہمارے لیے قرآن میں ایسا ہے, اسلام میں ایسا ہو ایسا ہے. بولے عورتوں کے لیے کچھ ہے کیا ایسا؟ مردوں سے اچھا سلوک کرو, اگر مرد ایسا ہو تو وہ بھی تمہارے لیے اس میں ہے. نہیں, عورتوں کے لیے خاص طور سے اللہ نے کیا, یہ عورت کا فضل ہے, اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک مزید ایڈیشنل چیز ہے جو مردوں کے لیے نہیں بیان کیا اللہ نے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیوی پر خرچ کو نیکی بتلایا. بیوی پر یعنی اسلام میں عورتوں کے لیے اللہ نے آسانی رکھی, یعنی اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو سماج کی کمزور فرد عورت, جس کو ماضی کے اندر آپ دیکھیں پوری تاریخ عورت کچھ نہیں تھی, جیسے کوئی پرائز ہوتا ہے کسی چیز پر ویسا ایک پرائز تھی عورت, کہ کوئی بھی بہادر انسان کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو جیتتا تھا. اس کی اپنی شخصیت نہیں تھی, اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں تھی, اس کی چاہت نہ چاہت کوئی چیز نہیں تھی. اسلام نے اس کو ایک انڈیویجول, اس کو ایک وجود تسلیم کیا کہ یہ بھی ایک ہے, اس کو بھی ایکول حق ہے سماج کے اندر, اس کو بھی جنت کا حق ہے, اس کو بھی دنیا کے اندر بولنے کا حق ہے, اس کو بھی علم کا حق ہے, اس کو بھی دعوت کا حق ہے, اس کو بھی اس چیز کا حق ہے. اس کو حقوق اللہ تعالیٰ نے لسٹ اس کی دے دی. عورت کو ایک کنسیڈر کیا گیا, فضیلت بعض چیزوں میں اس کو دی گئی زیادہ, جیسے ماں کی صورت میں ماں کی جو ہے اکرام اور احترام اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کے لیے. ایک صحابی آئے, پوچھا ہے اللہ کے رسول میرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ کہا تیری والدہ, کا پھر اس کے بعد والدہ, اس کے بعد والدہ, تین مرتبہ آپ نے کہا. پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ آگے کوئی تو نمبر آنا چاہیے. تو پھر کہا آپ ابو, اب والد صاحب. علماء نے کہا تین مرتبہ ذکر کرنے میں یہ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے بات کہ تین بار کیوں ذکر کیا, کہ تین تکلیفیں ایسی ہیں جن میں ماں تکلیف اٹھاتی ہے, باپ شریک نہیں ہوتا ہے. حمل کی تکلیف, ولادت کی تکلیف اور اسی طرح سے دودھ پلانے کی تکلیف. یہ تینوں چیزیں ابو کرتے ہیں. ابو کے پاس ماں کے پیٹ میں بچہ تکلیف کے ساتھ میں پلتا ہے, اسی طرح سے اس کے بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ماں کو ہوتی ہے, اسی طرح سے بچے کو سینے سے لگائے رکھنا دو سال تک, یہ بھی جو ہے ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ساری تین تکلیفیں ہیں جن کی وجہ سے تین بار ماں کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد باپ کا ذکر کیا. بہرحال تو عورت کو دیکھیے فضیلت دی گئی یہاں پہ, نمبر ایک پہ اس کو رکھا گیا ہے. ماں کی صورت میں عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کی فیکٹری اور مشین نہیں بنایا گیا. ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے ہانگ کانگ میں ایک نے کہا تھا وی نیڈ مور مشینس, وہاں لوگوں کی تعداد گھٹ رہی ہے, تو وہاں کے منسٹر نے ایسا بول دیا, پبلک پوری اس کے خلاف ہو گئی کہ کیا ہم کے بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے کیا, ہم کو اور مشین چاہیے بچے کے لیے پیدا کرنے کے لیے. تو اس طرح کا معاملہ اسلام میں نہیں بتایا گیا. عورت کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہونے اور اس کی تربیت میں ہوتی ہے ایک خاص مقام رکھا, کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ رکھا, سمجھنے اولاد پہ زیادہ رکھا. یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی جو ہے ان سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ میں اپنی ماں کو کندھے پہ لاتا ہوں اور حج کراتا ہوں, طواف کراتا ہوں اور جو ہے اتنی خدمت کرتا ہوں, اتنا یہ کرتا ہوں, تو کیا میں نے حق ادا کیا؟ کہا ایک چیخ جو اس کی تھی پیدا ہوتے وقت میں اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. پیدا ہوتے وقت میں ایک جو اس کی آہ جو تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو بتائیے اسلام میں یہ درجہ جو ہے ماں کی صورت میں عورت کا دیا گیا ہے, بیوی کی صورت میں اس سے درگزر کرنے کا جو ہے اسلام نے حکم دیا, اچھا سلوک کرو کا حکم دیا. اسی طرح سے عورت پر خرچ کے تعلق سے اور اس کی خبر گیری کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک انتظر ورثتک اغنیا خیر من انتظرهم تذرهم عاله يتكففون الناس. اگر تو اپنے یعنی وارثوں کو, اپنے ماتحتوں کو جن کو تو چھوڑ کے مر جائے, ان کو غنا کی حالت میں مالداری کے ساتھ چھوڑے, تو یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو ان کو جو ہے فقیری کی تنگ دستی کی حالت میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا. اور جو بھی خرچ تو اپنے گھر والوں پر کرتا ہے تو اس پر جو ہے تجھ کو کیا ہوتا ہے؟ اجر دیا جاتا ہے. حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ, یہاں تک کہ جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس پر بھی تجھ کو اجر ملتا ہے. بیوی کو کھلانے پر ایک لقمہ کیوں نہ ہو, اسلام نے اس کو ایک نیکی قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ دنیاوی چیز تمہارا اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بڑا کام تھوڑی ہے, یہ سبھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہا. اسلام نے بیوی کو ایک لقمہ کھلا رہا ہے, اس کو ایک دینی شکل دی, اس کو بتایا کہ یہ بھی اللہ کے نزدیک نیک کاموں میں سے ایک کام ہے کہ بیوی کو ایک انسان ایک لقمہ کھلا رہا. اب بتائیے, اسلام کو نہیں مانتا, شرابی ہے, بیوی کو کھلاتا ہے, اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ریلیجیس کام کر رہا ہوں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے بھائی, شادی کی تو کھلانا تو پڑے گا, تھوڑی اس کے ابو سلائیں گے کچھ, تو میرے کو کھلانا پڑے گا, ابھی تو بچوں کی ماں ہے میری, کھلانا پڑے گا مجھے. اس کو دینی شکل کوئی نہیں سمجھتا, اس کا دینی رنگ اس میں نہیں ہے. اسلام نے اس کو ایک مقدس عمل بنایا, اس کو بس ایسے نہیں بتایا کرو کیا ہے, اس میں کھانا تو پڑے گا ہی, تم بھی کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ, ایسا نہیں کہا, بلکہ بتایا تم اس کو کھلاتے ہو اس کو اجر ملتا ہے تم کو, یہ ایک نیکی ہے, ایک دینی عمل ہے. تو اس کو جو ہے عورت کی عزت ہے کہ اس کو کھلانا ایک نیکی قرار پایا کہ یہ ایک بھلائی کا کام ہے, اللہ کو پسند ہے یہ چیز, اس کو دنیا سے نکال کے اور اونچا جو ہے مقام دیا گیا. اسی طرح سے عورت کو جو ہے وارث بنایا گیا, جو کہ پچھلی امتوں میں پچھلے دینوں میں آج بھی نہیں تھا, ابھی ابھی جا کے تھوڑا سا ہو رہا ہے, ابھی بھی بہت سارے لاء میں نہیں ہے بیوی کے لیے عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں, اس چیز میں جو والدین اور رشتے دار چھوڑیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کے لیے بھی حق ہے اس میں جو والدین اور رشتے دار چھوڑیں. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, چاہے تھوڑا چھوڑیں یا زیادہ ہو اس میں حصہ ہے. نَصِيبًا مَّفْرُوضًا, ایک حصہ جو طے کر دیا گیا ہے, مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے. گھر کا خرچے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ بعض عورتیں کیا سوچتی ہیں, پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں, ہم کو آدھا مردوں کو دو گنا مردوں کے مقابلے میں آدھا ہم کو ملتا ہے. ان سے آپ یہ پوچھیں گھر کا خرچہ آپ کتنا دیتی ہیں, اللہ نے آپ پر کتنا ذمہ رکھا ہے. آپ دیکھیے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ عورت پر فائنینشیل ذمہ داری نہیں ڈال کے اس کو مال دیا گیا ہے, یہ دونوں کو جمع کر کے آپ دیکھیں, سمجھ رہے ہیں آپ فرق. عورت کے بارے میں کہا گیا گھر کا خرچہ تیرے ذمہ بالکل نہیں ہے, شوہر نہیں دیتا ہے نا اس سے قانونی طور پر تو لے سکتی ہے. تو ایک طرف تو عورت کی ذمہ داری مالی اعتبار سے گھر کے جو اخراجات ہیں اس میں عورت کو کہا تیرا کچھ نہیں ہے تو کھانے کا خوش رہنے کا, شوہر کی ذمہ داری کیوں نہیں لا رہا تو, تو شوہر کو پوچھا جائے گا, جج بیوی کو کچھ نہیں بولے گا. گھر کے خرچوں کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی؟ شوہر. اب میراث تقسیم ہو رہی, اب عورت کو کہا لے تیرا حصہ ہے, خرچہ تو مت کر تو رکھ, لیکن آدمی لے رہا ہے, اب آیا نا پیسہ اب دے برابر سب کو. تو دیکھیے یہ خوبی ہے, یعنی عورت کو حصہ جو دیا گیا آدھا دیا گیا اس کو تو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ خرچہ کچھ ہے ہی نہیں اس کا. مرد کو زیادہ حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ گھر کے جو خرچ ہیں ان میں اس کی ذمہ داری ہے, اس کو زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ خود کھا کے نہیں رہتا, کچھ دوسروں کو بھی کھلانا ہے اس نے, تو زیادہ ہی دینا چاہیے اس کو. لیکن عورت خود کھا کسی کو دے مت, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پوچھے گا نہیں, کوئی چھینے گا نہیں, کوئی اعتراض نہیں تیرے اوپر, آخرت میں گناہگار نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی میراث میں حقدار بنایا ہے. اسی طرح سے اگر طلاق کا مسئلہ بہت مشہور ہے, آدمی طلاق دے دیتا, لیکن اسلام میں عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی مسئلے کی وجہ سے, کسی بات کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ شوہر کے ساتھ رہے, نہیں ہو پا رہا, اس کو ایک حق یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے, اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے, لیکن خود نہیں بلکہ قاضی کے پاس جا کر وہ کروا سکتی ہے.